सबर करते हुए तो उसे एक साल हो गया था, अगरचे उसे यहाँ कोई परेशानी ना थी। खाला फरजाना और अफजल दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। वैसे वो यहाँ किसी पर बोझ ना थी। ऊपर वाले कमरे में जहाँ वो रहती थी उसकी हर चीज़ अंकल आमिर के पैसे से खरीदी गई थी। उसके अलावा वो हर माह इतने पैसे भेज देते थे कि तानिया से बावजूद कोशिश के खर्च ना हो पाते थे। उसे म्यूज़िक का ज़्यादा शौक था। एक साल के अरसे में उसने हज़ारों ऑडियो कैसेट खरीद डाले थे। उसे फिल्में भी पसंद थीं। अपनी पसंद की फ़िल्म वो किसी वीडियो शॉप से किराए पर लाकर देखने के बजाय फिल्म का कैसेट खरीद लाती थी। इस तरह उसके पास फिल्मों के सैकड़ों कैसेट जमा हो गए थे। फिल्म वो अकेली ना देखती थी। कोई नई फिल्म लाती तो दर्दाना को अपने साथ बिठा लेती थी। दर्दाना को बे इंतहा शौक था फिल्मों का। बाज़ औकात वो दर्दाना की फरमाइश पर भी फिल्म खरीद लाती थी। फिल्म वो दोपहर को देखती थी। दोपहर के खाने से फारिग होकर दर्दाना ऊपर आ जाती। अगर कोई फिल्म पास होती तो देख ली जाती, वरना दर्दाना कुछ देर गपशप के बाद नीचे अपने कमरे में चली जाती। तीन चार दिन पहले वो एक नई फिल्म खरीद कर लाई थी, लेकिन उसे देखने का अभी तक मौका ना मिला था या देखने को जी नहीं चाहा था। जब से उसे वो ख्वाब दिखाई देना शुरू हुआ था वो उलझन का शिकार हो गई। उसके दिल का चैन लुट गया था। वाकयात भी अजब होशरुबा हो रहे थे। वो डरावना ख्वाब, दादा आजम का लिफाफा, पुरासरार शख्स का उल्लू दे जाना, उल्लू का खून कदमों के निशान, पुरासरार कमरा, कमरे में जाने की शदीद ख्वाहिश, कमरे का मकफल ना होना। दोपहर का खाना खाकर वो अपने बेड पर लेटी हुई ये सब कुछ सोच रही थी कि अचानक उसके दिल में एक लहर सी उठी। उसकी आंखें बंद सी होने लगीं। उसके कानों में जैसे कोई कह रहा था, चलो तानिया, उस पुरसरार कमरे की तरफ चलो। ये ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि तानिया किसी मामूल की तरह उठ गई। वो नीचे पहुंची तो उसे कोई ना दिखाई दिया। खाला फरजाना अपने कमरे में थी और उनका दरवाज़ा बंद था। दर्दाना भी अपना काम समेटकर अपने कमरे में जा चुकी थी और अफजल तो घर में था ही नहीं। वो बड़े इत्मीनान से चलती हुई उस पुरासरार कमरे के सामने पहुंच गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। हैंडल पर हल्का दबाव डालकर उसने दरवाज़ा खोला। अभी दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था कि अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आई, अभी नहीं, रात को आना। उस आवाज़ में एक तंबीह थी, तरगीब या बुलावा ना था। बड़ी गूंजदार आवाज़ थी। लहजा अगर सख्त नहीं तो नर्म भी ना था। अगर कोई आदमी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो और आपके उस काम में मखल होना चाहें तो फिर उसी तरह का जुमला सुनाई देता है। इस आवाज़ को सुनकर तानिया को भी यही महसूस हुआ था जैसे वो दरवाज़ा खोलकर मुदाखलत बेजा की मुर्तकब हुई हो। उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अव्वल तो दरवाज़ा खुला ही कितना था, जितना खुला था उससे अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आया था। वो धड़कते दिल के साथ भागती हुई सीढ़ियों तक आई, तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ीं और धम से अपने बेड पर बैठ गई। खुदा का शुक्र था कि किसी ने इस पुरसरार कमरे को खोलते और फिर फौरन ही वहां से भागकर आते हुए उसे नहीं देखा था। रात को उसने जब दरवाज़ा खोला था तो दरवाज़ा खोलते ही हवा का एक तेज़ झोंका अंदर से आया था, जैसे कमरे में चार पांच एयर कंडीशन एक साथ चल रहे हों। लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ठंडी हवा थी, न गर्म हवा थी और न ही वो बू थी जो अरसे से बंद कमरों में पाई जाती है। इस मर्तबा हवा के बजाय आवाज़ आई थी। ये बड़ी पुररोब आवाज़ थी, अभी नहीं, रात को आना। तंबीह के साथ उसे हिदायत की गई थी और इस हिदायत के मुताबिक उसे रात का इंतज़ार करना था। जब से उसने उस कमरे के बारे में सुना था वो यही सोचती रहती थी कि उस कमरे के अंदर कोई असरार नहीं है। महज किसी गलत फहमी की बिना पर उसे बंद कर दिया गया है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के असरार उस पर खुलते जा रहे थे और वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उस कमरे में ज़रूर कोई चीज़ है। उस आवाज़ ने हर शुभे को यकीन में बदल दिया था। उसने भी तय कर लिया था कि वो उस कमरे में जाकर रहेगी, ये मालूम करके रहेगी कि वहाँ क्या है। दादा आज़म ने उस कमरे के दरवाजे की तस्वीर बनाई थी तो कुछ सोचकर ही बनाई होगी। वो बेचैनी से रात का इंतज़ार करने लगी। बिल आखिर रात का फसूं हर सौ फैला। आसमान तारीख था और गहरे सियाह बादलों से ढका हुआ था। दो बजे का अमल था। एक उल्लू उस मकान के ऊपर से कई बार गुजर चुका था और वो जब भी गुजरता तो एक चीख मारता और परों की फड़फड़ाहट की आवाज दूर तक गूंज जाती। उस मकान के साथ चक्कर लगाने के बाद वो तानिया के कमरे की छत पर बैठ गया। तभी तानिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा सा परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो जैसे ख्वाब देख रही थी। घड़ी पर नजर डाली, 2:05 हुए थे। रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई थी। फिर ये सोचते सोचते कि किस वक्त कमरे में जाए, उसे नींद ने आधा बोचा था। और अब उसकी आंख खुली तो 2 से ऊपर का अमल था। कमरे में लाइट जल रही थी, दरवाज़ा बंद था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सीने पर किसी बड़े से परिंदे का एहसास ख्वाब था, ख्याल था या उसका वहम था। खैर, अब वो उठ गई थी। रात को आने की हिदायत उसके कानों में गूंज रही थी। नीचे जाने की ख्वाहिश उसके दिल में गहरी होती जा रही थी। कोई उसे कह रहा था, चलो नीचे चलो। फिर वो किसी मामूल की तरह उठी और सहरज़दा अंदाज में जीना उतरने लगी। बरामदे की लाइट रोशन थी। वो बड़े इत्मीनान से उस पुरअसरार कमरे के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। फिर उसने तावीज़ छुए बिना हैंडल को हल्का सा घुमाया। दरवाज़ा कट की आवाज़ के साथ थोड़ा सा खुल गया। एक लम्हे को उसने तवक्फ़ किया, जैसे अंदर आने की इजाज़त चाहती हो। तभी अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, कब तक दरवाजे पर खड़ी रहोगी। वो फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल हुई तो कमरे का मंजर देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसके वहम गुमान में भी ना था कि अंदर ये सब कुछ होगा। उसके तसव्वुर में ये था कि कमरा अंदर से बेहद तारीख होगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि कमरे की दीवारों हत्ता के छत पर भी काला रंग करवाया गया है। जगह जगह जाले लगे होंगे, अंदर कीड़े मकोड़े रेंग रहे होंगे, बंद कमरे की बू होगी। लेकिन यहाँ का तो नक्शा ही उलटा हुआ था। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उससे कहा गया, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो उसने देखा कि कमरे में बेहद रोशनी है, जैसे दिन निकला हो। कमरे के आयन वस्त में एक ऊंची मसनत पर एक शख्स जर्ख बर्ख लिबास में बैठा है। कमरे में सुर्ख रंग का दबीस कालीन बिछा हुआ है। वो अधेड़ उम्र का शख्स किसी रियासत का राजा महसूस हो रहा था। उसके बैठने का अंदाज, कीमती जर्क बर्क लिबास और गले में पड़े मोतियों के हार उसके वालिये रियासत होने के गमास थे। घुंघरियाले बाल, सुर्खी माइल सांवली रंगत, सेहतमंद जिस्म, एक हाथ में सांप की तरह बलखाया असा था। आओ बैठो, उस शख्स ने पुरतमकिनत अंदाज में कहा। अभी तानिया सोच ही रही थी कि वो कहाँ बैठे, क्योंकि उस कमरे में कुर्सी नाम की कोई चीज़ ना थी। चंद लम्हों में उस शख्स के सामने चंद कदमों के फासले पर मखमल की गद्दी वाला एक स्टूल नमूदार हुआ। उस शख्स ने मुस्कुराकर उस नशिस्त की तरफ इशारा किया। तानिया सहरज़दा अंदाज में एक स्टूल पर बैठ गई। तब तानिया की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वो नंगे पाँव था, मगर उसका एक पैर था। तुम हैरान हो, उस अधेड़ उम्र वाली रियासत जैसे शख्स ने बड़ी गरजदार आवाज में सवाल किया। हाँ, तानिया बमुश्किल बोल पाई। इस कमरे का माहौल देखकर उसने सवाल किया। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। जो रात तुम लोगों के लिए रात है, वो रात हमारे लिए दिन है। हमारी रातें रोशन होती हैं और दिन तारीख। जब तुम लोग सो जाते हो तो हम बाहर आ जाते हैं। हर सो हमारा राज होता है। आप कौन हैं? तानिया ने हिम्मत करके सवाल किया। ये मैं बताना भी चाहूँ तो नहीं बता सकता, समझाना चाहूँ तो भी नहीं समझा सकता। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी वजह से मुझे आज़ादी मिली है। मैं तुम्हारा ममनून एहसान हूँ। मेरी वजह से? तानिया हैरतज़दा थी। वो कैसे? ना तुम यहाँ आती, ना पिंजरे में वो आता, ना खून फैलता और ना उस खून में हम गुसल करते। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। वो वाकई कुछ नहीं समझी थी। हम समझा भी नहीं सकते और तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ फैलाया तो उसकी हथेली पर एक किताब नमूदार हो गई। ये लो, यह हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे रख लो। तानिया ने उठकर उसके हाथ पर रखी हुई किताब को ले लिया और चाहती थी कि उसे खोल कर देखे। उसने फौरन कहा, नहीं अभी नहीं, अपने कमरे में जाकर देखना। जी बेहतर, आपका शुक्रिया। तब वो अधेड़ उम्र का शख्स, जो अपनी वजाकता से किसी तारीखी ड्रामे का किरदार लगता था, अपने बल खाए असा के सहारे उठा और बोला, अब तुम जाओ, और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे राज तुम अपने लोगों पर खोलती फिरो। मेरी बात समझ गई ना तुम? हाँ, तानिया ने फरमा बरदारी से गर्दन हिलाई। वो वापसी के लिए मुड़ी। उसने वापसी के लिए दो कदम ही बढ़ाए होंगे कि कमरे में अचानक तारीकी छा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, घुप अंधेरा था और एक अजीब तरह की ठंडक। वो दरवाजे के नज़दीक थी, मगर उसे दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से टटोल कर दरवाजे का हैंडल ढूंढा, उसे घुमाया और कमरे से बाहर आ गई। बाहर का वही माहौल था। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद किया, लंबे लंबे दो तीन गहरे सांस लिए। फिर वो तेज़ी से कदम उठाती हुई अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वो दरवाज़ा बंद कर रही थी तो उसे किसी परिंदे की चीख और परों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। परों की फड़फड़ाहट और चीख सुनकर उसकी नज़रों के सामने पिंजरे वाला उल्लू आ गया था। पिंजरे में उल्लू का ज़ख्मी होना, बेपनाह खून का फैलना, खून आलूद पैर के निशान और उस ज़ख्मी उल्लू का पिंजरे से उड़ जाना। तब उसे उसका जुमला याद आया, न तुम यहाँ आती, न पिंजरे में वो आता, न खून फैलता और न उस खून में हम गुसल करते। क्या था ये सब कुछ? ये क्या घोरक धंधा था? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल वो खुश था और अपनी आज़ादी को तानिया से मंसूब करता था, और उसी खुशी में वो उसे एक तोहफा दे गया था। तानिया ने बेड पर बैठकर उस तोहफे को उलट पलट कर देखा। खूबसूरत चमड़े की जिल्द थी। वो किताब न थी, डायरी थी, बगैर लाइनों का सफ़ेद चमकदार कागज़। सारे वर्क सादा थे, उन पर कुछ न लिखा था। ये अजीब तोहफा था। उसने उस डायरी को एक कैसेट निकालकर उसके कवर में रख दिया। वो डायरी बड़े आराम से एक कवर में आ गई। तब उसने उस कवर को वीडियो कैसेटों के दरमियान रख दिया। अब उस तोहफे पर आसानी से किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। वैसे भी उसके कमरे में दर्दाना के सिवा कोई नहीं आता था। दर्दाना अपने काम से काम रखती थी। वो उसकी चीज़ों को बिल्कुल ना छेड़ती थी, बहुत एहतियात से सफाई करके चली जाती। कभी कभार अफजल आ जाता था, वो भी तानिया के इसरार पर। थोड़ी देर बैठता, गपशप लगाता और चला जाता। खाला फरजाना अपने मर्ज की वजह से ऊपर आती ही ना थी। जब तानिया यहाँ नई नई आई थी और उसने अपना कमरा सेट किया था, तो कुछ उसके इसरार और कुछ अपने शौक में उसका कमरा देखने के लिए ऊपर आ गई थी। अब तानिया की आंखों में नींद उतर रही थी, उसकी आंखें बोझल हो रही थी। वो बिस्तर पर लेटी तो 5 मिनट के अंदर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वो मुंह धोकर नीचे पहुंची तो खाला फरजाना डाइनिंग टेबल पर हस्बे मामूल उसकी मुंतजिर थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, आओ तानिया। आ गई खाला, तानिया ने खुश अखलाकी से कहा। उन्हें सलाम किया और कुर्सी खींचकर उनके करीब बैठ गई। सलाम के जवाब में खाला फरजाना ने दुआएं दी। दर्दाना कहाँ है? तानिया ने पूछा। आ रही है, चाय लेने गई है। मैं आ गई बीबी, दर्दाना ये कहती हुई कमरे में दाखिल हुई। चाय की केतली मेज पर रखी और कुर्सी घसीट कर खुद भी बैठ गई। जब से तानिया आई थी, वो उसे नाश्ते की मेज़ पर साथ ही बिठाती थी। खाला फरजाना को शुरू शुरू में एतराज़ हुआ था। वो नौकर और मालिक के दरमियान थोड़े बहुत फासले की ज़रूर कायल थी, मगर तानिया की खुशी की खातिर इस मामले को अना का मसला नहीं बनाया था। भाई कहाँ हैं? तानिया ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा। भाई अपने कमरे में होगा और सो रहा होगा। नाश्ता नहीं करेंगे वो? उसने कभी हमारे साथ नाश्ता किया है जो आज करेगा? अब खाला ऐसा भी नहीं, उन्होंने कई बार हमारे साथ नाश्ता किया है। अब रहने भी दो तानिया, साल में एक दो मर्तबा कर लिया तो उसको बाकायदा नाश्ता करना कहते हैं। अच्छा ठहरें, मैं उन्हें उठाकर लाती हूँ। लीजिए, मैं खुद ही आ गया। अफजल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ये खाला ज़रूर मेरी बुराइयां कर रही होंगी। भाई ऐसी वैसी, तानिया ने हंसकर कहा। दर्दाना उसे देखकर उठ गई थी, वो उसके लिए स्लाइस लेने चली गई। खाला आप मुझ कुंवारे के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं, अफजल ने मस्करेपन से कहा। तो कर लेना शादी, मैंने मना किया है, खाला जल कर बोली। उन्होंने मना किया है, अफजल ने बड़ी मासूमियत से कहा। खाला फरजाना समझेंगे, अफजल ने तानिया की तरफ इशारा किया है। वो एकदम चौंक गई, खुद तानिया भी यही समझी कि इशारा उसकी तरफ है। वो हैरत भरी नज़रों से अफजल को देखने लगी। वो उन्होंने, अफजल ने कमरे के बाहर की तरफ उंगली से इशारा किया। बाहर कौन है, किसी को खड़ा करके आए हो क्या, खाला फरजाना ने पूछा। ओहो खाला, इतनी अक्लमंद होकर भी आप मेरा इशारा नहीं समझी। वो कमरे वाले साहब, अफजल ने यह कहकर एक लम्हे को तवक्कुफ किया। खाला फरजाना की आंखों में उलझन के आसार पैदा हुए। तब वो बोला, इस घर को फरोख्त करने की दूसरी शर्त यह थी कि घर में बच्चे ना हों तो अच्छा है। अब अगर खाला मैं शादी कर लेता तो इन 8 सालों में कितने बच्चे आपके दाएं बाएं खेल रहे होते, तो फिर हम कहाँ होते। अफजल की ये बात सुनकर तानिया बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ी। आप भी कमाल करते हैं भाई, आपने इस वजह से अब तक शादी नहीं की। अरे तानिया, तुम किस बातों में आ रही हो, ये एक नंबर की चीज़ है, अफजल जिसका नाम है। खुदा का शुक्र है खाला, आपने मुझे 2 नंबर की चीज़ नहीं कहा, अफजल हंसकर बोला। भाई एक बात बताएं, तानिया ने संजीदगी इख्तियार की। एक नहीं 2 बात पूछें, लेकिन ये बातें शादी से मुतालिक नहीं होंगी। ठीक है, तानिया ने वादा कर लिया। फिर बोली, मैं ये पूछ रही थी कि उस पुरसरार कमरे को कभी किसी ने खोलने की कोशिश की। नहीं, आज तक नहीं, अफजल ने कहा। लेकिन यह ख्याल आपके दिल में क्यों आया, हो सकता है यह दरवाज़ा बंद ही ना हो, तानिया ने सादगी से कहा। क्यों ना ये देखा जाए कि वो बंद है या खुला है, अगर खुला हो तो अंदर जाने की हिम्मत की जाए, आखिर पता तो चले कि बंद दरवाज़े के पीछे क्या है। आपका मतलब है कि यह दरवाज़ा मकफल नहीं है, अफजल ने सवाल किया। हाँ हो सकता है, क्योंकि आप में से किसी ने उस दरवाज़े के हैंडल को घुमाने की कोशिश नहीं की, या की है, तानिया ने पूछा। नहीं की, और वो इसलिए नहीं की कि साबिका मालिक के मकान वसीम ने मुझे सख्ती से इस सिलसिले में मना किया था, फिर मैं क्यों ख्वा मख्वा मुसीबत मोल लेता। वैसे मैं रोशन अली साहब की तलाश में पाकिस्तान क्वार्टर गया था, वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। वो जिस महकमे में मुलाजिम थे वो दफ्तर ही इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया है। तानिया, तुम्हारे सर पर उस कमरे का भूत क्यों सवार हो गया है, तुम आखिर क्या करना चाह रही हो। पहले ही इस घर में क्या कम पुरअसरार वाकयात पेश आ रहे हैं। उस रात का वाकया जब भी याद आता है दिल धाड़ धाड़ करने लगता है। अरे खाला, आप रोज बरोज इतनी बुजदिल क्यों होती जा रही हैं, आप डरे नहीं, मैं करूंगी ये काम, तानिया ने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा। खाला फरजाना ने होंठों पर उंगली रखकर उसे बोलने से मना किया। तब उसने देखा कि दर्दाना आ रही है, वो खामोश हो गई। फिर नाश्ता भी सबने बड़ी खामोशी से किया। नाश्ते के बाद जब दर्दाना बर्तन उठाकर किचन में चली गई तो तानिया अफजल से मुखातिब हुई। आप क्या कहते हैं भाई, जब आप खातून होकर जुरत का मुजाहिरा करने को तैयार हैं तो फिर मैं तो मर्द हूँ, मैं भला कैसे पीछे हट सकता हूँ, अफजल ने पॉलिसी बयान कर दी। आइए भाई, फिर चलिए, चलकर देखते हैं, नेक काम में देर काहे की। अरे तानिया, कुछ होश के नाखून लो, बावली हुई हो क्या। खाला, जब दरवाज़ा मकफल है तो वो हमारे हाथ लगाने से थोड़ा ही खुल जाएगा, हम कोई ताला तोड़कर तो कमरे में दाखिल नहीं हो रहे, हम तो सिर्फ हैंडल घुमाकर देखेंगे कि अगर ताला खुला हुआ होगा तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखेंगे, तानिया ने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। खाला, तानिया बात तो ठीक कह रही है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। जो मर्जी आए करो, मैं तो जाती हूँ अपने कमरे में। खाला फरजाना अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठने लगी। खाला ठीक है, आप चलें अपने कमरे में, हम अभी आकर आपको रिपोर्ट देते हैं। तानिया भी कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। तानिया के दिल में जरा सा भी खौफ ना था। उसे मालूम था कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अब उस कमरे में वो नहीं है जो था, वो रुखसत हो चुका है। इसलिए वो बेखौफी से आगे बढ़ने लगी। पीछे पीछे अफजल था। खाला फरजाना कमरे से अभी निकल ना पाई थी। तानिया और अफजल उसी पुरअसरार दरवाजे के सामने आकर रुक गए। अफजल को अगरचे इस घर में शिफ्ट हुए 7-8 साल हो चुके थे, मगर उसने आज तक उस दरवाजे को बगौर ना देखा था। आज उसने पहली बार उस पुरअसरार दरवाजे को बगौर देखा। दरवाज़ा बंद था। वो तावीज़ काले कपड़े में सिला हुआ था और नायलॉन की काली डोरी उसमें लगी हुई थी। सफ़ेद स्टील के हैंडल में उस काली डोरी को 3-4 बल देकर तावीज़ लटका दिया गया था। डोरी इस तरह हैंडल के गिर्द लिपटी गई थी कि वो तावीज़ गिर नहीं सकता था। अफजल दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगा तो तानिया ने उसे रोक दिया और खुद आगे बढ़कर हैंडल पर हाथ रख दिया। अफजल का दिल धाड़ धाड़ करने लगा। तानिया भी थोड़ी सी परेशान हुई। इस असना में उसने हैंडल पर दबाव डालकर उसे घुमाना चाहा। हैंडल थोड़ा सा घुमा लेकिन दरवाज़ा ना खुला। दरवाज़ा मकफल था। तानिया ने 2-3 बार हैंडल को ऊपर नीचे किया, दरवाज़ा खोलने के लिए जोर लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तब वो गहरा सांस लेकर पीछे हट गई। उसे बड़ी हैरत हो रही थी। उसने 3 मर्तबा इस दरवाज़े को खोला था और जब भी हैंडल पर हाथ रखा था दरवाज़ा खुल गया था। वो रात ही को तो इस कमरे में गई थी, उस लंगड़े शख्स से मिली थी जो किसी रियासत का राजा दिखाई दिया था। क्या ये सब उसका वहम था, उसके तखय्युल की परवाज थी, उसके जहन की करिश्मा साजी थी? भाई, आप ज़रा कोशिश करें। अफजल ने खामोशी से आगे बढ़कर हैंडल को जोर देकर ऊपर नीचे किया, मगर दरवाज़ा बंद था। तानिया, ये लॉक है। अब तानिया ये कैसे कहती कि अब तक ये दरवाज़ा लॉक नहीं था? वो 3 मर्तबा इस दरवाज़े को खोल चुकी है, 1 मर्तबा उस कमरे के अंदर जा चुकी है। वो ये बात नहीं कह सकती थी। अगर कहती तो यकीनी तौर पर उसकी दिमागी हालत पर शुबा किया जाने लगता, मगर उसे खुद अपनी हालत पर शुबा होने लगा था। ये उसे हो क्या रहा था? क्या वो किसी नफ्सियाती बीमारी में मुबतला हो गई थी? फिर उसे ख्याल आया कि लंगड़े राजा ने उसे एक तोहफा दिया था। वो एक खूबसूरत डायरी थी। उस डायरी को उसने वीडियो कैसेट के कवर में छुपाकर कैसेटों की कतार में लगा दिया था। ऊपर जाकर उस डायरी को देखना चाहिए। अरे क्या हुआ? पीछे से खाला फरजाना की आवाज़ आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अब तक पहुंची और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई उन दोनों को परेशानी से देख रही थी। खाला, दरवाज़ा लॉक है, अफजल ने इत्तला दी। मेरे लिए ये कौन सी नई इत्तला है? ये बात मैं जब से इस घर में आई हूँ जानती हूँ, और इस बात को जानते हुए मुझे 7-8 साल हो गए। ये कहकर खाला फरजाना अपने कमरे में चली गईं। फिर अफजल ने बगैर कुछ कहे अपने कमरे का रुख किया। उसे दफ्तर जाने की तैयारी करना थी। अब वो दरवाजे के सामने तन्हा रह गई। उसने ऊपर जाने के लिए जीने की तरफ कदम बढ़ाए। 2-4 कदम चलकर वो फिर रुक गई, वापस पलटी। उसने सोचा, एक मर्तबा और क्यों ना दरवाजे की आजमाइश करे। इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। उसने बहुत एहतियात से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, नीचे की तरफ दबाव डाला। हैंडल नीचे हो गया मगर दरवाज़ा ना खुला। दरवाज़ा वाकई मकफल था। उसे अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्र लाहिक हो गई थी। अब वो यकीन और गैर यकीनी की कैफियत में मुबतला हो गई थी। होने या ना होने का दारो मदार अब उस डायरी पर था जो उसने कैसेटों की कतार में छुपाई हुई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर पहुँची, दरवाज़ा बंद किया और धड़कते दिल से कैसेटों के शेल्फ की तरफ बढ़ी। नज़दीक जाकर उसने बेकरारी से कैसेटों की कतार पर नज़र डाली। तब उसे वो कैसेट कवर नज़र आ गया जिस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ था। उसने जल्दी से वो कवर बाहर निकाल लिया। और अब उस कवर में से वो डायरी खींच ली। चमड़े की जिल्द वाली खूबसूरत डायरी मौजूद थी। उसने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर ये डायरी ना मिलती तो वो अपनी नज़रों में ही पागल करार पाती और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि अब तक जो कुछ हुआ वो उसके जहन की इख्तिरा थी। मगर वो अब ये सोच रही थी कि लंगड़े राजा का तोहफा मौजूद था और ये तोहफा उसे कमरे के अंदर दिया गया था। वो कमरे में किस तरह गई थी और दरवाज़ा उस वक्त खुला था तो अब किस तरह बंद हो गया था, ये सब क्या असरार थे? यही क्या उसकी ज़िंदगी में बहुत असरार थे? उसकी ज़िंदगी किसी मामा से कम ना थी। चारों तरफ इशारे ही इशारे थे, उन इशारों का कोई हल ना था। लोग उसे तरकश क्यों कहते थे? दादा आज़म ने उसका असल नाम तरकश बताया था। फिर वो उस पुरसरार शख्स काला चिराग, उसे नहीं मालूम था कि ये नाम किसने रखा है। उसने जब से होश संभाला था अपना नाम तानिया ही सुना था। फिर वो जिस घर में पली बढ़ी और जिनको वो अपना माँ बाप समझती रही, वो उसके माँ बाप साबित ना हुए। लाहौर से उसे कराची क्यों मुंतकल किया गया? अंकल आमिर उसे लाहौर वापस क्यों नहीं बुला लेते? फिर वो पुरासरार ख्वाब, दादा आज़म का लिफाफा, पुरासरार कमरा, एक सिलसिला था सवालों का। सवाल ही सवाल थे, जवाब किसी के पास ना था। उसके दिल में एक होक सी उठी, काश कोई ऐसा हो जो उसकी ज़ात से पर्दा उठा सके, जो बता सके कि वो कौन है। काश कोई बता सकता। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, इतनी शिद्दत से तो उसने आज तक ना सोचा था। भला कैसे मालूम होगा, यह सब कुछ कौन बताएगा? तभी उसके हाथ से डायरी छूटकर कालीन पर गिर पड़ी। उसने झुककर डायरी उठा ली और बेड पर बैठकर ऐसे ही उसके वर्क खोलकर तेज़ी से देखने लगी। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो वो कुछ हैरान सी हुई। उसके दिल में एक होक सी थी, काश कोई ऐसा हो जो उसकी ज़ात से पर्दा उठा सके, जो बता सके कि वो कौन है। काश कोई बता सकता। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, इतनी शिद्दत से तो उसने आज तक कुछ न सोचा था। भला कैसे मालूम होगा, ये सब कुछ कौन बताएगा? तभी उसके हाथ से डायरी छूटकर कालीन पर गिर पड़ी। उसने झुककर डायरी उठाई और बेड पर बैठकर ऐसे ही उसके वर्क खोलकर तेज़ी से देखने लगी। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो वो कुछ हैरान सी हुई। डायरी के अंदर उसे चंद सफ़ात पर कोई तहरीर नज़र आई थी। हालांकि जब उसने डायरी कवर में रखी थी तो उस वक्त उसमें एक लफ्ज़ भी तहरीर ना था। अब शुबा दूर करने के लिए उसने डायरी के सफ़ात को फिर देखा और फिर उसने उन सफ़ात को पकड़ लिया जिन पर वाकई कुछ तहरीर था। वो बड़ी खुशखत तहरीर थी, एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह टंका हुआ था। ये तहरीर काली रोशनाई से लिखी गई थी। उसने तहरीर का पहला सफ़ा निकाला और पढ़ने लगी। लिखा था, तुम परेशान क्यों होती हो? हम बताएंगे कि तुम कौन हो। तुम्हारे दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब मिलेगा। चलो पहले अपने बारे में जान लो, फिर जो चाहे सवाल कर लेना। तुम्हारे वालिद एक बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे थे। तुम्हारे दादा सर राव फरमान अली बड़े असर रसूख वाले आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से सर का खिताब पाया। बड़े नेक दिल इंसान थे। सावनपुर में उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए जो हवेली बनाई थी वो अपने तर्ज की अनोखी थी। दूर दूर से लोग उस हवेली को देखने आया करते थे। सर फरमान को देहात की ज़िंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन उनके बेटे यानी तुम्हारे वालिद राव शमशान को गांव की ज़िंदगी से एलर्जिक थी। उन्होंने तुम्हारे दादा से ज़िद करके मॉडल टाउन लाहौर में अलग कोठी बनवा ली थी। मॉडल टाउन की उस कोठी में रहते हुए उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तुम्हारे वालिद राव शमशाद अपने बाप की तरह नेक नीयत इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। उसके मुकाबले में तुम्हारे चाचा राव अहमद अली ने कभी किसी से सीधे मुँह बात नहीं की थी। नेकी करना और गरीबों के काम आना तो दूर की बात है, वो एक साजिशी जहन का शख्स था। वो बचपन से ही इतना शातिर था कि शरारत खुद करता था, लेकिन डांट बड़े भाई यानी तुम्हारे वालिद को पड़ती थी। और तुम्हारे वालिद राव शमशाद अपने बड़ेपन में उसे माफ़ कर दिया करते थे। उन दोनों भाइयों की ज़िंदगी भर यही आदत रही। तुम्हारे चचा ने अपनी खूह ना छोड़ी और तुम्हारे वालिद ने अपनी वजह ना बदली। सर फरमान अली के इंतकाल के बाद वसीयत के मुताबिक ज़मीनें और दीगर जायदाद तकसीम हो गईं। जायदाद की तकसीम के साथ ही सावनपुर की हवेली भी मुनकसिम हो गई थी, लेकिन तुम्हारे वालिद वाले हिस्से पर भी तुम्हारे चचा की नज़र थी, क्योंकि तुम्हारे वालिद को देहाती ज़िंदगी पसंद ना थी, इसलिए वो शाज़ ही सावनपुर का रुख किया करते थे। फिर उनके वालिद के इंतकाल के बाद तो उन्होंने सावनपुर का रुख करना ही छोड़ दिया था। इस तरह ज़मीनें बागात और हवेली पर नाम तो राव शमशाद के ही थे, लेकिन अमलन कब्ज़ा राव अहमद अली का था। साल 6 महीने बाद जब वो सावनपुर आकर अपनी ज़मीनों की आमदनी ले जाया करते थे, और सावनपुर वो पैसों की गर्ज़ से नहीं आते थे, उन्हें असल में शिकार का शौक़ था, वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया करते थे। तब राव अहमद अली ज़मीनों की आमदनी के नाम पर कुछ रकम उनकी ब्रीफ केस में रख दिया करता था। उन्होंने कभी अपने भाई से अपनी जायदाद अपनी आमदनी का हिसाब ना लिया था, लेकिन राव अहमद अली बड़े हिसाब किताब का आदमी था। वो बड़ी खूबसूरती से एक एक पाई का हिसाब रखे हुए था और एक एक कदम होशियारी से उठा रहा था। तुम्हारे वालिद आर्ट के दुनिया के आदमी थे, शेर व शायरी से लगाव था, खुद भी शेर कहते थे, पेंटिंग का भी शौक़ था। अपना शौक़ पूरा करने के लिए उन्होंने लाहौर में एक ज़ाती गैलरी खोल रखी थी। उस आर्ट गैलरी के साथ ही उन्होंने एक रेस्तोरान खोल रखा था। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी, ये कारोबार उन्होंने अपना दिल लगाने के लिए खोला था। तुम्हारे वालिद ने अभी तक शादी नहीं की थी, जबकि तुम्हारी चचा की शादी तुम्हारे दादा की ज़िंदगी में हो गई थी। उसके 3 लड़के थे, आफताब राव, इतबार राव और इकबाल राव। वो तीनों हवेली में दंदनाते फिरते थे, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना था। तुम्हारे वालिद ने अभी तक शादी नहीं की थी और शादी ना करने की कोई ख़ास वजह भी ना थी। उनके मशागिल कुछ इस तरह के थे कि उन्हीं मशागिल से उन्हें फुर्सत ना मिलती थी, बस यूं ही ज़िंदगी गुजरती जाती थी। तुम्हारे दादा ने इस तरफ तवज्जह भी दिलाई, मगर वो हंसकर टाल जाते थे। माँ थी नहीं, वो 2 बेटों को जन्म देकर कब की मुल्क के अदम जा चुकी थी। अपनी बीवी से सर फरमान को इतनी मोहब्बत थी कि उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी भर शादी ना की। बेटों की शादी में माओं की दिलचस्पी ज़्यादा होती है और उनके बेटों को वो शादी करने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ कोई इसरार करने वाला ना था और राव शमशाद अली को शादी से कोई ख़ास लगाव ना था। फिर तुम्हारे चचा भी यहीं चाहते थे कि बड़ा भाई शादी ना करे तो अच्छा है, शादी हो गई तो औलाद भी होगी और औलाद होगी तो जायदाद भी तकसीम हो जाएगी। राव अहमद अली ने कभी शादी की तरफ तवज्जह दिलाने की कोशिश ना की थी, बल्कि वो उनके सामने अपनी औलाद की नालायकी का रोना रोने लगता था। वो औलाद को मुसीबत कहता था और तुम्हारे वालिद को खुशनसीब गर्दानता था कि उन्होंने शादी ना करके बड़ी अकलमंदी का सबूत दिया था और वो हर तरह के जंजाल से बचे हुए थे। बात यह है बीबी कि किसी के चाहने या चाहने से कुछ नहीं होता, शादी ब्याह का मामला तकदीर से मुंसलक होता है। जब तकदीर इंसान की ज़िंदगी में खुशगवार लम्हे लाना चाहती है तो वैसे ही असबाब पैदा कर देती है। तुम्हारे वालिद राव शमशाद अली 40 साल के होने को आए थे। शादी का मामला कभी उनके जहन में आया भी था तो इतनी उम्र हो जाने के बाद वो बिल्कुल जहन से निकल गया था। तब अचानक ही एक खातून तुम्हारे वालिद की ज़िंदगी में आ गई। तुम्हारे वालिद ने अपनी आर्ट गैलरी में एक आर्टिस्ट की चंद तस्वीर की नुमाइश की थी। उन्होंने बहुत मुंतखब लोगों को नुमाइश देखने के लिए मदऊ किया था। वो खातून महवश किसी मेहमान के साथ आई थी। जब उस मेहमान ने तुम्हारे वालिद से महवश का तारुफ कराया तो ये तारुफ ज़िंदगी भर का ताल्लुक बन गया। पहली मुलाकात में गोया दोनों ने जाना कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। जब 2 अजनबी एक दूसरे को देखकर ये महसूस करने लगे कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं, तो फिर ये अनजाना ताल्लुक एक खुशगवार बंधन में तब्दील हो जाता है। जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। तुम्हारे चचा अहमद अली जब अपने बड़े भाई की शादी की खबर सुनी तो बज़ाहिर तो उसने बड़ी खुशी का इजहार किया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके सीने पर सांप लौटने लगे। अगर उसके लिए किसी तरह मुमकिन होता तो वो हर मुमकिन कोशिश करके इस शादी को रुकवा देता। वो बेबसी से हाथ मलता रह गया और तुम्हारे वालिद ने शादी कर ली। तुम्हारी माँ महवश बहुत सुलझी हुई खातून थीं। वो खुद बड़े बाप की बेटी थीं, इसलिए रुपये पैसे से उन्हें कोई लगाव ना था। उनकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो वो अपने शोहर की लंबी चौड़ी जायदाद देखकर उस पर अपना कब्जा बहाल करने की कोशिश जरूर करती। महवश ने देखा कि उनके शोहर को जमीन और जायदाद से कोई लगाव नहीं है तो उन्होंने कभी इस मसले पर उनसे कोई बात ही नहीं की। तुम्हारा चचा राव अहमद अली खुश था क्योंकि शादी को एक साल से ऊपर हो गया था, मगर अभी तक किसी बच्चे की विलादत की कोई खबर न आई थी। तुम्हारे वालिद राव शमशाद अली अपनी मॉडल टाउन वाली कोठी में खुशोखुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। तुम्हारे चचा ने कई मर्तबा उन्हें सावनपुर आने को कहा था, मगर वो वहां जाने से कतराते थे। शादी के फौरन बाद बस एक मर्तबा वो सावनपुर गए थे। अब तुम्हारे चचा और चची को ये फिक्र दिन रात घिन की तरह खाई जाती थी कि राव शमशाद अली के यहाँ अगर कोई वारिस आ गया तो क्या होगा। वो नहीं चाहते थे कि हाथ में आई हुई जायदाद वारिस आ जाने के बाद उनके हाथों से निकल जाए। चचा और चची ने उन दोनों यानी तुम्हारे वालिद और वालिदा पर टोने टोटके भी करवाए थे, लेकिन बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं, ना वो किसी की ख्वाहिश पर रोके जा सकते हैं और ना किसी की ख्वाहिश पर पैदा हो सकते हैं। कायनात का मालिक ही इंसानों को वारिस दे सकता है। शादी के दो साल बाद राव शमशाद के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मोहसिन रखा गया। वो मोहसिन राव कहलाया। बेटी की विलादत ने सावनपुर की हवेली में सफ़े मातम बिछा दी, जबकि तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश थे। हाँ, भाई के नाम पर चौंको मत, तुम्हारा एक सगा भाई इस दुनिया में मौजूद है। वो इस वक्त कहाँ है ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये सुनो कि मोहसिन राव की पैदाइश ने तुम्हारे चचा के दिल में ऐसी आग भर दी, उसके सारे टोने टोटके बेकार हो गए। मोहसिन राव बहुत जहीन लड़का था। 10-12 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते उसने बहुत से फन सीख लिए थे। तैराकी, घुड़सवारी, ड्राइविंग, कश्ती रानी, निशानाबाजी, उसकी उठान भी बहुत अच्छी थी। वो 12 साल की उम्र में 14-15 साल का लगता था। तुम्हारे वालिद के बरखिलाफ उसे देहात की जिंदगी से बहुत लगाव था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सावनपुर में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो जाए। मोहसिन राव ने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके चचा ने अपने बड़े भाई के सीधेपन से खूब फ़ायदा उठाया था। मोहसिन राव अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में मुतजस्सुस था। वो जानता था कि उसके वालिद की ज़मीन जायदाद कितनी है। जब राव अहमद अली ने मोहसिन राय को सर उठाते हुए देखा तो वो फ़िक्रमंद हो गया और लगा मुख्तलिफ तदाबीर सोचने। उसे अपने भाई से कोई ख़तरा ना था क्योंकि वो 54 साल का हो चुका था। वो अपनी उम्र तबई को पहुंच रहा था, मगर मोहसिन राव तो उसके नज़दीक वो डाकू था जो घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे फौरन ना रोका गया तो उसका उसके घर में घुस आना यकीनी था। राव अहमद अली का शातिर जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। वो तुम्हारे भाई मोहसिन राव के बारे में मुख्तलिफ मनसूबा साजी में मसरूफ़ था। इधर तुम्हारा चचा मसरूफ़ कार था तो उधर तकदीर अपने खेल में मसरूफ़ थी। वो किसी तरह राव शमशाद के इकलौते वारिस से छुटकारा चाहता था कि एक और वारिस दुनिया में आ गया, वो तुम थी। 12 साल के बाद अल्लाह ने राव शमशाद अली के घर में रौनक पैदा कर दी। राव शमशाद को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर ये ख्वाहिश तुम्हारी मोहिनी सूरत में पूरी हो गई। मोहसिन राव ने जब से सावनपुर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे तब से राव अहमद अली के तेवर बदलने लगे थे। उन तेवरों को शमशाद अच्छी तरह समझ रहे थे। मोहसिन राव जब भी सावनपुर जाता तो राव शमशाद का दिल एक अनजाने खौफ से धड़कने लगता। वो अपने बेटे को जाने से रोकते नहीं थे, लेकिन उनसे चाहते थे कि वो सावनपुर ना जाएं। उनके दिल में वसवसे उठते थे। किसी अनजाने खौफ के पेश नज़र उन्होंने मोहसिन राव के साथ दो तरबियत याफ्ता मुहाफिज भेजने शुरू कर दिए थे। जब मोहसिन राव अपने मुहाफिजों के साथ अपनी हवेली के सामने जीप से उतरता तो राव अहमद अली की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ जाता। बिलाखिर राव अहमद अली ने प्रोग्राम बना ही लिया कि क्या करना है। राव अहमद अली का छोटा बेटा इकबाल राव अगरचे मोहसिन से उम्र में बड़ा था, लेकिन उससे इसकी दोस्ती थी। सावनपुर में जहां जाते इकट्ठे जाते। मोहसिन राव अपने वालिद की तरह शिकार का शौक रखता था। एक मर्तबा जब वो सावनपुर आया तो हसबे मामूल तीतर के शिकार का प्रोग्राम बन गया। राव अहमद अली ने इस मर्तबा सारी मनसूबाबंदी कर ली थी। محسن راؤ کے دونوں محافظوں کو دودھ میں افیون ملا کر دے دی گئی۔ علت صبح جب محسن راؤ اپنے چچازاد بھائی اقبال راؤ اور دیگر ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے نکلا تو حویلی کے گیٹ پر اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے دونوں محافظ بہت گہری نیند میں ہیں، بار بار اٹھائے جانے پر نہیں اٹھے، شاید دونوں رات بھر تاش کھیلتے رہے۔ محسن راؤ کو شکار پر ان محافظوں کی ضرورت بھی نہ تھی، وہ ان دونوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر شکار پر نکل گیا۔ اور پھر اسپتال میں تمہارے والد کو دو خبریں ملی۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ وہ دو خبریں کیا ہوں گی۔ بھائی، پہلی خبر تو یہ کہ تمہارے بارے میں تھی، جو یہ خوشخبری تمہارے والد کو پورے 12 سال بعد ملی تھی۔ جب نرس نے ایک پھول سی بچی پیدا ہونے کی اطلاع تمہارے والد کو دی تو یہ خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنی خوشی تو انہیں تمہارے بھائی محسن راؤ کی پیدائش پر بھی نہ ہوئی تھی۔ تمہارے والد کو لڑکیاں بہت پسند تھیں، وہ تمہاری پیدائش کو بڑی دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے، لیکن وقت نے کچھ اور ہی کھلکھلا دیا۔ ایک اچھی خبر کے بعد فوراً ہی دوسری بری خبر ملی، اور یہ بری خبر تھی تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں، اور یہ خبر لے کر آیا تھا راؤ احمد علی کا بیٹا آفتاب راؤ۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کے چہرے پر خوشی کے آثار پھوٹ رہے تھے، اور وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ خوشی کی خبر فوراً کس کو سنائیں۔ ان کی نظر آفتاب راؤ پر پڑی، وہ اچانک ہی کہیں سے آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر دہشت برس رہی تھی۔ راؤ شمشاد اس کی صورت دیکھ کر اپنی خوشی بھول گئے، ان پر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ فوری طور پر ان کے دماغ میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ راؤ احمد علی کا انتقال ہو گیا، لیکن راؤ احمد بھلا آسانی سے مرنے والی چیز کہاں تھا۔ یہ خبر تمہارے والد کے بھائی کے بجائے تمہارے بھائی کے بارے میں تھی۔ آفتاب راؤ نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا سر اٹھایا، باہیں پھیلائیں اور تمہارے والد سے لپٹ کر بے تحاشا رو پڑا، اور روتے روتے بولا، تایا جی، ہمارے بھائی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ یہ سن کر راؤ شمشاد کی روح میں سناٹا اتر گیا، وہ گھبرا کر بولی، کس بھائی کو؟ میرے بھائی محسن راؤ کو، آفتاب راؤ نے اپنی بھیگی پلکیں پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس طرح اسپتال میں تمہارے والد کو دو اچھی بری خبریں بیک وقت ملیں، ان کا جو حال ہوا ہوگا سو ہوا، لیکن اب راؤ احمد علی کو یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے، تو وہ خوشی محسن راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی دل میں تیر بن کر چپ گئی۔ اس نے تو اپنے تئیں جائیداد کا وارث مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اوپر والے نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ بڑے خبیث مزاج کا آدمی تھا، اس کے دماغ میں جو خناس بھر جاتا تھا اسے نکالنا پھر آسان نہ ہوتا۔ جائیداد کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بڑے پختہ انداز میں بیٹھ چکی تھی کہ جائیداد کے مالک کو کچھ کہنا نہیں ہے، وہ خود بخود قبر کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جائیداد کے وارثوں کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جتنے سانپ بھی راہ میں آئیں وہ مر جائیں اور اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا، جنگل سے اسے کس نے اغوا کیا اور کس نے کروایا، وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی، اگر موقع ملا تو یہ سب بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے والد کے دل میں ہوتی رہتی تھی اور کئی انجانے وسوسے جو ان کے دماغ میں سر ابھارتے رہتے تھے، محسن راؤ کے اغوا نے اسے سچ ثابت کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محسن راؤ ساون پور جائے، لیکن وہ لڑکا مانتا ہی نہ تھا۔ بالآخر نتیجہ سامنے آ گیا، اب وہ اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا بھائی تھا، بغیر ثبوت کے وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تمہارے والد بغیر ثبوت کے راؤ احمد علی پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ ایسا شاطر تھا کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑتا تھا۔ تمہارے بھائی کو اغوا کروا کے وہ بہت خوش تھا، وہ جانتا تھا کہ اب اس کی راہ میں کوئی کانٹا نہ آئے گا، مگر تمہارے جنم نے اسے جنم جلا بنا دیا، اور وہ کسی طرح جنم جلا بننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن کی کمان میں سازش کا ایک تیر اور چڑھایا، اور اب تم اس کے نشانے پر تھی، لیکن وہ جانتا نہ تھا जिस लड़की को वो निशाना बनाने जा रहा है वो खुद तरकश है, तीरों से भरी। जिस नाम को सुनकर तुम बार बार चौंकती हो, ये नाम दरअसल तुम्हारे दादा राव फरमान अली को बहुत पसंद था। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मेरी कोई लड़की होती तो मैं उसका नाम तरकश रखता। अल्लाह ने उन्हें कोई बेटी ना दी। जब तुमने जन्म लिया तो तुम्हारे वालिद को अपने वालिद की ख्वाहिश याद आई। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने तुम्हारा नाम तरकश रख दिया, लेकिन ये नाम चल ना सका। हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि तुम्हारा नाम तब्दील करके तानिया रख दिया गया। इस तरह तुम अपने असल नाम के बारे में कुछ ना जान सकी। ये नाम बस चंद जहनों में महफूज होकर रह गया है। तुम्हारे वालिद राव शमशाद अपने भाई अहमद अली की तरफ से मशकूक तो हो चुके थे, लेकिन उनकी अजली शराफत ने कोई रास्त अकदाम उठाने ना दिया। वो जालिम के बजाय मजलूम बनना पसंद कर लेते थे। वो थप्पड़ मारने वाले के मुंह पर जवाबन थप्पड़ मारने के बजाय अपना दूसरा गाल पेश कर देने के आदी थे। हर शख्स उन्हें समझा रहा था कि तुम्हारा भाई तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाकर जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेना चाहता है। मोहसिन राव को भी उसी ने गायब करवाया है और उसके बाद अब तरकश का नंबर है, होशियार हो जाओ। जवाब में वो हंसकर कहते, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा था। तुम्हारी वालिदा तुम्हें जन्म देने के बाद मुश्किल से 3 माह जिंदा रह सकी। उन्हें अपने बेटे मोहसिन राव से बहुत मोहब्बत थी। उसके गुम होने की खबर ने उन्हें दुनिया से बेगाना कर दिया। राव शमशाद जब भी घर में दाखिल होते तो वो बस एक ही सवाल पूछती, मेरा मोहसिन कहाँ है। राव शमशाद अली कोई छोटे मोटे आदमी ना थे, वो वसी ताल्लुकात रखते थे, फिर रुपये पैसे की कोई कमी ना थी। पुलिस ने उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मोहसिन राव का कोई सुराग ना मिला। उनका सुराग भला कहाँ से मिलता, उसे डाकुओं ने कब उठाया था। बहरहाल मोहसिन मिला ना, उसके बारे में कोई खबर मिली और ना उसकी लाश मिली। तुम्हारी वालिदा अपने बेटे की याद में होश गवा बैठी। बिलाखिर 3 माह के कलील अरसे में तड़प तड़प कर मर गईं। मरते वक्त एक फ्रेम शुदा तस्वीर उनके सीने पर रखी गई थी। यह मोहसिन राव की तस्वीर थी। मोहसिन राव की गुमशुदगी और महविश के इंतकाल ने तुम्हारे वालिद को हिला कर रख दिया। वो बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर हो गए थे। अब उन्हें तुम्हारी फिक्र दिन रात खाई जाती थी। कुछ इस तरह के शवाहिद भी मिले थे जिससे ये जाहिर होता था कि राव अहमद अली अब तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। अब सबसे बड़ा ये मसला था कि तुम्हारी ज़िंदगी को किस तरह महफूज किया जाए। तुम्हारे वालिद नहीं चाहते थे कि तुम जायदाद की कुर्बानगाह पर भेंट चढ़ा दी जाओ। वो तुम्हें तुम्हारे चचा की दस्तबुर से हमेशा के लिए बचा देना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने मनसूबाबंदी की और खूब की। तुम्हारे वालिद के एक बहुत अच्छे दोस्त थे रहमत खान, वो क्वेटा में क़याम पज़ीर था। उन्होंने फौरन रहमत खान को फ़ोन करके लाहौर बुलवा लिया, उन्हें सारी सूरत हाल समझाई और उनसे दरख्वास्त की कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएं और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर परवरिश करें। असल मसला जायदाद का ना था, तुम्हारी ज़िंदगी का था। तुम्हारे वालिद का ख्याल था कि मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी बचानी है, अगर ये बच गई तो बड़े होकर अपना हक खुद हासिल कर लेगी, अगर ये मार दी गई तो फिर जायदाद को बरतने वाला कौन होगा। तुम्हारे भाई मोहसिन राव को पहले ही गायब किया जा चुका था और वो खुद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे थे। तुम उस वक्त 3 माह की थी जब तुम्हें रहमत खान के साथ क्वेटा रवाना कर दिया गया। ये काम बड़ी एहतियात और मुकम्मल राजदारी के साथ किया गया था। रहमत खान अपनी बेगम के साथ आए थे। जब वो तुम्हें लेकर खैरियत के साथ क्वेटा पहुँच गए तो उन्होंने तुम्हारे वालिद को मुतला कर दिया। खैरियत से पहुंचने की इतला मिलते ही तुम्हारे वालिद ने एक खबर तुम्हारे चचा को भिजवाई। जानती हो ये क्या खबर थी? ये खबर थी तुम्हारे इंतकाल की। इस खबर को सुनकर तुम्हारा चचा झूम उठा। ख्वा मख्वा उसका दामन तुम्हारे खून से रंगीन होता। वो इस गुनाह से बच गया था। अब उसकी राह में कोई पत्थर ना था, कोई दीवार ना थी। इंतकाल की खबर सुनकर वो अपनी बीवी के साथ गमजदा सूरत बनाए तुम्हारे वालिद की कोठी में पहुंचा। इस वक्त तुम्हारे इंतकाल को हुए 3 दिन गुजर चुके थे। अगरचे कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ के पहलू में एक नन्ही सी कब्र बना दी गई थी, मगर राव शमशाद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो 3 माह की भतीजी के लिए कब्रिस्तान जाने की हरगिज़ जहमत ना करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। सुबह आकर वो बमुश्किल शाम तक रुका। उसे सावनपुर लौटने की जल्दी थी। वो रात को अपनी हवेली पर पहुंचकर घी के चिराग जलाना चाहता था। तुम्हारे वालिद का ड्रामा कामयाब रहा। राव अहमद अली के वहमोगुमान में भी ये बात ना आ सकी कि उसके सीधे से भाई ने उसे खुला फरेब दे दिया है। वो बहुत खुश था। दोनों वारिसों से उसे निजात मिल चुकी थी। बस भाई रह गया था तो उसका क्या था। वो अमली तौर पर जमीन बागात और हवेली से बहुत दूर था। जब तक जीता है जिए। उसके बेटे लाहौर जाते तो वो अपनी ताया से कुछ ना कुछ झाड़ ही लाते थे। मुख्तसर ये कि तुम मरहूम होकर भी कोयटा में परवरिश पाने लगी। तुम्हारा नाम तरकश से बदलकर तानिया रख दिया गया था। रहमत खान तुम्हारे वालिद बन गए और एक लंबे अरसे तक तुम्हें मालूम ना हो सका कि रहमत खान तुम्हारे असल वालिद नहीं हैं। कोयटा में तुम रहमत खान के घराने में पली बढ़ी, तालीम हासिल की, यहाँ के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इस अरसे में तुम्हारे वालिद कई मर्तबा कोयटा आकर तुम्हें देख गए थे। तुम उन्हें रहमत खान के दोस्त की हैसियत से जानती थीं। मैट्रिक करने के बाद पहली मर्तबा तुम लाहौर गईं। रहमत खान और उनके घरवाले साथ थे। इस दौरान राव शमशाद के गैर मामूली रवैये से कुछ शुबहात तुम्हारे दिल में पैदा हुए, लेकिन रहमत खान ने यह कहकर मामला साफ कर दिया कि राव शमशाद क्योंकि तनहा आदमी हैं, इसलिए वो तुम्हें बेटियों की तरह चाहने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद तुम जब दूसरी मर्तबा लाहौर गई तो हसब मामूल रहमत खान की फैमिली भी साथ थी। रहमत खान एक बहुत मुखलिस इंसान थे। उन्होंने तुम्हारे सिलसिले में जो अहद किया था उसे पूरी दयानतदारी से निभाया। इस मर्तबा जब वो तुम्हें अपने साथ लाहौर लेकर पहुंचे तो दिल में बड़ी बेकुली सी थी। वो चाहते थे कि अब तुम्हें तुम्हारे वालिद के बारे में बता दिया जाए। इत्तेफाक से तुम्हारे वालिद भी यही चाहते थे कि इस रास से पर्दा हटा दिया जाए, दुनिया वालों के सामने नहीं बल्कि अपनी हद तक। तब रात को तन्हाई में अपने कमरे में बुलाकर उन्होंने तुम्हारा हाथ तुम्हारे वालिद के हाथ में दे दिया और कहा, ये तुम्हारे असल वालिद हैं। बस इतना ही बताया और ये बताकर तुम्हें मज़ीद इम्तिहान में डाल दिया कि तुम्हारे दिल में ज़बरदस्त खलिश ने जन्म लिया। अगर वालिद राव शमशाद अली हैं तो वो क्या हालात थे जिनके तहत रहमत खान ने तुम्हें बाप बनकर पाला था। इस रात से वो दोनों पर्दा उठाने के लिए तैयार ना थे। उसी रात एक हादसा पेश आया। रहमत खान पर दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल जाते जाते अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तुम्हारे कोयटा रहने का कोई जवाज़ ना था। तुम्हें लाहौर में रोक लिया गया। दुनिया वालों को ये बताया गया कि तुम यहाँ एमए ज्वाइन करना चाहती हो, लिहाजा आला तालीम दिलवाने के लिए तुम्हें यहाँ रोक लिया गया है। तुम्हें रोक तो लिया गया लेकिन अब एक और मसला खड़ा हुआ। तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ महवश से बहुत मिलती है और जूं जूं तुम्हारी उम्र बढ़ रही है ये शुबहात गहरी होती जाती हैं। कुछ झलक तुम में तुम्हारे वालिद की भी है। राव शमशाद के घर में जो भी तुम्हें देखता वो देखता ही रह जाता। वो फौरन महवश का जिक्र किए बगैर ना रहता। एक मर्तबा एतबार राव किसी काम से लाहौर आया हुआ था। उसने तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। उसे फौरन अपनी ताई याद आ गई। इस बात का जिक्र उसने अपने बाप से किया। वो फौरन ही अपनी बीवी को लेकर लाहौर पहुंच गया और खिलाफ तवक्को दो तीन दिन यहाँ रहा। एक रात जब सब खाना खाने में मसरूफ थे तो राव अहमद अली की नज़रें बार बार तुम्हारी तरफ उठ रही थीं। उन नज़रों की उलझन को तुम्हारे वालिद भी महसूस कर रहे थे लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में मशगूल थे। तब अचानक राव अहमद अली तुम्हारे वालिद से मुखातिब हुआ, भाईजान ये आपकी दोस्त की बेटी तो हूबहू हमारी मरहूमा भाभी पर गई हैं। कमाल की मशाबिहत है, ये तो आपकी बेटी लगती है। तुम्हें अगरचे ये बता दिया गया था कि तुम राव शमशाद अली की बेटी हो लेकिन साथ ही तुम्हें ये बात राज रखने के लिए भी कही गई थी। तुम्हें कहा गया था कि इस राज के फाश होने से तुम्हारी जान को खतरा लाहिक हो सकता है, इसलिए तुम राव अहमद अली की बात सुनकर चौंकी जरूर मगर खामोश बैठी रही। राव अहमद अली की इस बात ने तुम्हारे वालिद की रूह में सन्नाटा उतार दिया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उसने उनकी बेटी को पहचान लिया हो। वो अंदर ही अंदर लरज उठे। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि वो जल्द ही तुम्हें कोठी से कहीं और मुंतकिल कर दें, क्योंकि राव अहमद अली का मनहूस साया तुम पर पड़ चुका था और उस मनहूस साये से तुम्हें फौरी तौर पर बचाना ज़रूरी था। उन लोगों के जाते ही तुम्हारे वालिद ने आमिर को फ़ोन किया। ये ऐसे शख्स थे जिन पर हर तरह का भरोसा किया जा सकता था। आमिर से तुम्हारे वालिद की दूर की रिश्तेदारी थी और दोस्ती भी थी। वो तुम्हारे वालिद के रेस्टोरेंट में रोज ही आते थे, लेकिन आज उन्होंने आमिर को मॉडल टाउन बुलवाया था। उन्होंने उनसे ज़रूरी सलाह मशवरा किया। तुम्हारे वालिद ने हर वो बात तुम्हारे मुतालिक बताई जा सकती थी बता दी, हर राज से पर्दा उठा दिया। राव अहमद अली के शुभे की तहत तुम्हारी ज़िंदगी को जो मुमकिना खतरात पैदा हो चुका था, उससे बचने के लिए फौरी तौर पर तुम्हें आमिर ने अपने घर मुंतकिल कर दिया। मॉडल टाउन से रावी रोड तुम्हारी मुंतकली बज़ाहिर बड़े सुकून का बाइस थी, लेकिन यह सुकून ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सका। तुम्हारे तीनों चचाजाद भाई और तुम्हारे चचा अपने कामों से लाहौर आते रहते थे। एक शाम जब तुम साइमा के साथ अनारकली में घूम रही थीं, तो तुम्हारे चचा चची ने तुम्हें देख लिया। तुम्हें देखते ही उन्हें सांप सा सूंघ गया। वो दोनों शॉपिंग करना भूल गईं और सीधे मॉडल टाउन पहुंची। शाम का वक्त था, तुम्हारे वालिद रेस्टोरेंट जाने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने रेस्टोरेंट में शाम को 2:30 बजे बैठा करते थे और यहाँ बैठकर बिजनेस से ज़्यादा अपने दोस्तों में वक्त गुजारते थे। अपने छोटे भाई और भावज को देखकर उन्होंने रेस्टोरेंट जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और बहुत मोहब्बत से उनकी खैर व आफियत दरियाफ्त की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वो लोग सुबह के लाहौर आए हुए हैं और रात तक वापस लौट जाने का इरादा था, इसलिए उन्होंने मॉडल टाउन का रुख नहीं किया था, लेकिन अब वो एक रात क़याम करके कल सुबह वापस जाएंगे। खाने की मेज़ पर बातों बातों में तुम्हारे चचा ने तुम्हें अनारकली में देखने का जिक्र किया और अपनी भारी मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, भाईजान वो तो बिल्कुल आपकी बेटी लगती है, वो यहाँ से क्यों चली गई, उसे अपने पास रखें। बज़ाहिर ये एक सादा सा जुमला था, लेकिन इस जुमले के पीछे जो जहरीले अजाइम छुपे हुए थे उनका एहसास करके तुम्हारे वालिद किसी खजान रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तुम्हारा लाहौर में रहना किसी खतरे से खाली नहीं। राव अहमद अली के जाने के बाद तुम्हारे वालिद घबराए हुए आमिर के घर रावी रोड पहुंचे। सलाह मशवरा हुआ, तय पाया कि तुम्हें फौरी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया जाए और यूं तुम एक साल कबल लाहौर से कराची आ गईं। हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी से मुतालिक तमाम अहम सवालों का जवाब दे दिया है। हमने तो वो राज भी बता दिए हैं जो तुम्हारे वालिद ने तुमसे छुपा रखे हैं। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के लिए कर सके। अच्छा, हम चलते हैं, हमें गया वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। फिर कुछ अजब हुआ। अभी वो आखिरी जुमले पर नज़र डाल ही रही थी कि लफ्ज़ उड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते वो सफ़ा ऐसा हो गया जैसे उस पर कुछ लिखा ही ना हो। ये दास्तान तो काफ़ी लंबी थी, 20-22 सफ़ात पर मुश्तमिल। उसने जल्दी जल्दी वर्क उलटे, लेकिन अब किसी सफ़े पर कुछ ना था, कोई तहरीर ना थी, कोई जुमला ना था, कोई लफ्ज़ ना था। वो डायरी पहले की तरह कोरी हो गई थी। तानिया उस डायरी को पकड़े देर तक महफे हैरत रही। उसकी ज़िंदगी क्या थी, फसानाएँ अजायब थी। अब कोई बात ऐसी ना थी जो उसे मालूम ना हो, लेकिन कहाँ, अभी उसे मालूम ही क्या हुआ था। अभी तो कई बातें सही राज में थी। उसका भाई कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ था, ये उसे मालूम ना था। उससे इंतज़ार करने को कहा गया था, वक्त आने पर बताने को कहा गया था। राव अहमद अली का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। उस लालची शख्स ने उसके बाप की ज़िंदगी में कैसा जहर घोल दिया था। सारी जायदाद पर उसी का कब्ज़ा था, फिर भी उसे सुकून ना था। बड़े भाई की शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो हर चीज़ पर कब्ज़ा करना चाहता था। वो इस बात से बेखबर था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। जो दूसरों के लिए गढ़ा खोदते हैं, बिल आखिर वो गढ़े ही में उनकी बर्बादी का सबब बन जाते हैं। हर जुल्म का एक अंजाम होता है, हर रात का एक सवेरा होता है। वो सोच रही थी कि उसके वालिद ने अपने आप पर किस कदर जुल्म किया था। बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे महरूम किया, फिर उससे खुद महरूम हुए, इस बुढ़ापे में तन्हा ज़िंदगी गुजारना गवारा कर ली। उसके वालिद किस कदर अजीम हैं, ऐसी कुर्बानी तो कभी किसी बाप ने अपनी बेटी के लिए ना दी होगी। मेरे बाप, मेरे अजीम बाप, मैं आपकी अजमत को सलाम करती हूँ, आपकी मोहब्बत को सलाम करती हूँ, आपके जज्बे एसार की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकवा है, आपने मुझे अपना हमजार क्यों ना बनाया। आप सोचते होंगे कि अगर इसे सारे हालात का इल्म हो गया तो ये लड़की है परेशान हो जाएगी, उलझ जाएगी और यह भी हो सकता है कि राज को राज ना रख सके। दुश्मन जान के दर पे है, जाने वो कब वार कर जाए। यही सोचा होगा आपने। आपने बहसियत बाप तो ठीक सोचा, लेकिन मुझे मेरी सोच से महरूम कर दिया। औलाद का भी तो कोई हक होता है, कोई फ़र्ज बनता है। आपने अब तक अपना फ़र्ज निभाया, अब मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगी। मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आ रही हूँ। मैं एक एक को देख लूँगी। अपनी ज़मीन का एक फिट टुकड़ा भी किसी के कब्ज़े में नहीं जाने दूँगी। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपने भाई को तलाश करूँगी। आप अगर बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, मैं तो जवान हूँ। लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं आपको लड़का बनकर दिखाऊंगी। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत देर तक इसी तरह की बातें सोचती रही। उसे अपने बाप पर बहुत तरस आ रहा था और जालिम चचा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी देर तक पीछोताप खाती रही, फिर एक मुसम्मम इरादे के साथ उठी। उसने फैसला कर लिया कि वो लाहौर जाएगी। वो अभी तक बड़ी फरमाबरदारी से हर फैसला मानती चली आ रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि किसी की बात नहीं मानेगी, वो करेगी जो उसके दिल में आएगा। उसके दिल में तूफान उठ रहे थे और उन तूफानों पर बंद बांधने का कोई इरादा ना था। अंकल आमिर ने उसे मना किया था कि वो भूलकर भी लाहौर टेलीफोन ना करे। जब भी फ़ोन करेंगे वो खुद ही करेंगे। उनकी इस हिदायत पर वो मुस्कुराई, बड़े पुरअज़म अंदाज में उठी, साइड टेबल पर रखे टेलीफोन को उठाकर बेड पर रखा और अंकल आमिर के घर का टेलीफोन नंबर नहायत इत्मीनान से मिलाने लगी। कुछ देर के बाद उधर घंटी बजने लगी। कई घंटियां बजने के बावजूद किसी ने रिसीवर ना उठाया तो उसे तशवीश हुई। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त अंकल आमिर घर पर मौजूद नहीं होंगे, कॉलेज गए होंगे। लेकिन घर में और लोग तो होंगे, लेकिन उस वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में कोई नहीं है। फिर उसे ख्याल आया, हो सकता है गलत नंबर मिल गया हो। इस ख्याल के तहत उसने दोबारा नंबर मिलाया, मगर नतीजा वही, ढाक के तीन पात। बेल होती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तानिया ने मायूस होकर फ़ोन उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। उसकी तबीयत में एक अजीब सा हैजान था। वो उड़कर लाहौर पहुंच जाना चाहती थी। वो अपने बाप के कदमों में बैठकर उन्हें बताना चाहती थी कि वो हर उस राज से आगाह हो गई है जो आज तक छुपाया गया है। उसके दिल में लावा उबल रहा है। वो किसी कीमत पर अपने सफाक चचा को नहीं छोड़ेगी, वो उन्हें शूट कर देगी। तानिया ने बेड पर अपना तकिया दुरुस्त किया, फिर डायरी उठाकर लेट गई। वो डायरी को तकिए के नीचे रखकर कुछ देर आंखें बंद करके लेटना चाहती थी। डायरी को तकिए के नीचे रखते रखते ऐसे ही उसके सफात को तेज़ी से पलट कर देखा। तब उसे अचानक उन सफात के दरमियान कहीं सुर्खी सी महसूस हुई। उसने जल्दी जल्दी एक एक वर्क पलट कर वो सफ़ा निकाला। वो एक छोटा सा अठन्नी के बराबर सुर्ख धब्बा था। यह बिल्कुल ताज़ा खून था। डायरी बंद होने की वजह से खून दूसरे सफ़े पर भी लग गया था और सफ़े की पुश्त पर भी झलक आया था। यह खून कहाँ से आया, वो इस खून को देखकर सहम गई। तानिया ने बेड पर अपना तकिया दुरुस्त किया, फिर डायरी उठाकर लेट गई। वो डायरी को तकिए के नीचे रखकर कुछ देर आंखें बंद करके लेटना चाहती थी। डायरी को तकिए के नीचे रखते रखते ऐसे ही उसके सफ़ात को तेज़ी से पलट कर देखा। तब उसे अचानक उन सफ़ात के दरमियान कहीं सुर्खी सी महसूस हुई। उसने जल्दी जल्दी एक एक वर्क पलट कर वो सफ़ा निकाला। वो एक छोटा सा अठन्नी के बराबर सुर्ख धब्बा था। ये बिल्कुल ताज़ा खून था। डायरी बंद होने की वजह से खून दूसरे सफ़े पर भी लग गया था और सफ़े की पुश्त पर भी झलक आया था। ये खून कहाँ से आया, वो इस खून को देखकर सहम गई। तब अचानक उसके दिल में वो जानलेवा ख्याल आया, लेकिन उस क़यामत ख्याल को फौरन ज़हन से झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये उसके बाप का खून नहीं हो सकता। उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि उस खून के धब्बे को देखकर उसे राव शमशाद अली का ख्याल क्यों आया। ये ख्याल जिस तरह भी आया, बहरहाल उसे बेचैन कर गया, उसकी रूह में कांटे भर गया। फिर वो खून देखते ही देखते खुश्क होने लगा। कुछ देर में ही सफ़ा डायरी से मिट गया। उसने डायरी के औराक पर दोबारा तेज़ी से नज़र डाली, लेकिन अब डायरी फिर से सादा हो चुकी थी। उसने डायरी तकिए के नीचे रखी और फिर तेज़ी से अंकल आमिर का टेलीफोन नंबर मिलाने लगी। चंद सेकेंड के बाद उधर बेल होने लगी, मगर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तब उसने अफजल के दफ्तर फ़ोन मिलाया। दो घंटियां बजने के बाद उधर से अफजल ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा। अफजल की आवाज़ पहचान कर तानिया ने कहा, भाई मैं बोल रही हूँ, तानिया। जी तानिया, खैरियत? जी भाई, खैरियत है। आप मेरा एक काम कर दें, मैं फौरी तौर पर लाहौर जाना चाहती हूँ। आप किसी भी फ्लाइट से मेरी सीट कन्फर्म करा दें। सीट तो मिल जाएगी, लेकिन ये आपको लाहौर जाने की क्या सोची? अफजल ने पूछा। मेरा बस जी बहुत घबरा रहा है, मैं फौरी तौर पर लाहौर जाना चाहती हूँ, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आदमी भेजकर सीट का इंतज़ाम करवाता हूँ, इस असना में आप जाने की तैयारी मुकम्मल कर लें। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया, वो ममनून होकर बोली। हेलो, अफजल ने जल्दी से कहा। जी, तानिया रिसीवर रुकते रुकते रुक गई। आपने खाला से बात कर ली? उन्होंने आपको अकेले जाने की इजाज़त दे दी? नहीं भाई, मैंने खाला से अभी बात नहीं की, अभी नीचे जाकर उन्हें बताती हूँ, उन्हें राज़ी करती हूँ, आप बस मेरे टिकट का इंतज़ाम कर दें। ठीक है, मैं करता हूँ, और जैसे ही कोई इंतज़ाम हो जाता है मैं फ़ोन पर बताता हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तानिया ने रिसीवर रखकर एक गहरा सांस लिया और फिर वो फ़ौरन ही खड़ी हो गई। नीचे पहुंची तो दर्दाना को किचन में मसरूफ़ पाया। वो किचन में झांककर खाला फरजाना के कमरे की तरफ बढ़ गई। खाला फरजाना नज़र का चश्मा लगाए कोई मोटा सा नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। तानिया बहुत खामोशी से चलती हुई उनके नज़दीक बेड पर बैठ गई। तानिया को उनके करीब पाकर खाला फरजाना ने नावल परे फेंका और मुस्कुराकर बोली, सोकर आ रही हो? नहीं खाला, उसके लहजे में बड़ी उदासी थी। तानिया खैर तो है? वो ज़रा संभल कर बैठ गई। खाला, मैंने भाई को फ़ोन करके जहाज़ का टिकट मंगवाया है, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। लाहौर जाना चाहती हो? खाला फरजाना ने अपना हाथ सीने पर रखते हुए कहा। कब और क्यों? आज, चाहे जिस फ्लाइट का टिकट मिल जाए, तानिया ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? खाला फरजाना एकदम फिक्रमंद हो गई। तुम जानती हो कि तुम्हारे अंकल आमिर ने तुम्हारे बारे में क्या कह रखा है? मैं जानती हूँ, तानिया ने कहा। यही ना कि मुझे यहाँ से कहीं जाने ना दिया जाए? हाँ यही, खाला फरजाना ने उलझे लहजे में कहा। खाला, अंकल आमिर मेरे बारे में फैसला करने वाले कौन हैं? तानिया का अजब तीखा अंदाज था। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? खाला, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, काश आप मेरे बारे में कुछ जानती। मैं समझी नहीं, खाला ने कहा। लाहौर से वापस आकर समझाऊंगी, उसने ऐसे ही उनकी तसल्ली के लिए कह दिया। वो नहीं जानती थी कि लाहौर जाने के बाद वहाँ से वापस भी आएगी या नहीं। खाला फरजाना बड़ी प्यारी खातून थीं, तानिया को उनसे मोहब्बत हो गई थी। खुद खाला फरजाना उस पर क्या कम जान छिड़कती थीं। वो जानती थी कि लाहौर जाने के बाद वो उन्हें बहुत मिस करेगी। कोई 3 बजे के करीब अफजल का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि शाम की फ्लाइट से उसकी सीट बुक करवा दी गई है, वो जाने की तैयारी करे, वो खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा। तानिया के अचानक लाहौर जाने के इरादे से खाला फरजाना परेशान हो गई थी। आमिर ने ज़िंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी सौंपी थी, वो इस जिम्मेदारी को बखैर खूबी निभा रही थी। वो तानिया का बेहद ख्याल रखती थी, वो उसे 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर जाती थी तो उन्हें मालूम हो जाता कि कहाँ गई है और कब आएगी। वैसे खुद तानिया ने उन्हें इस मामले में कतन परेशान ना किया, वो फरमाबरदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसी सुलझी लड़की के दिमाग में अब जाने क्या खना समाया था कि वो अचानक लाहौर जाने पर तुल गई थी। सीट भी कन्फर्म हो गई थी और वो ऊपर सूटकेस में ज़रूरी सामान रख रही थी। इस दौरान खाला फरजाना आमिर को कई मरतबा फ़ोन कर चुकी थी, मगर वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। महसूस होता था जैसे घर बंद करके सब लोग कहीं चले गए हों। खाला फरजाना बहुत देर से पांव लटकाए बेड पर बैठी रही। उनका दिल मुस्तरब था। वो आमिर को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी, मगर लाइन नहीं मिल रही थी। फिर खाला फरजाना जाने क्यों मुस्कुरा दी। बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट थी। आमिर और वो शायद दो मुख्तलिफ कहकशाओं के सैयारे थे। दोनों ने पूरी जिंदगी गुजार दी थी ऐसे ही बगैर लाइन मिले। उनकी नज़र बार बार टेलीफोन की तरफ उठ जाती थी। वो इस्तराब में अब तक कई पान खा चुकी थी। जब भी परेशान होती पान पर पान खाने लगती। फिर अचानक ही टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, कौन है? आमिर, उधर से रंज में डूबी हुई आवाज़ उभरी। आमिर, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फ़ोन कर रही हूँ? लहजे में बेकरारी थी। मैं मॉडल टाउन गया हुआ था। मैं मौका निकालकर घर आया हूँ ताकि तुम्हें फ़ोन कर सकूँ। आप इतनी परेशान क्यों हैं? खाला फरजाना ने फिक्रमंदी से पूछा। बहुत बुरी खबर है फरजाना, उधर से बड़े ठंडे और गहरे सांस की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह रहम करे, खाला फरजाना का दिल धक से रह गया। तानिया कहाँ है? उसे बुलाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे लाहौर भेज दो। आखिर क्यों? फरजाना, उसके वालिद राव शमशाद अली का इंतकाल हो गया है। उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया है। धमाका खेज इंकिशाफ था। अल्लाह, खाला फरजाना ने अपना दिल पकड़ लिया। आमिर, ये कितना अजीब इत्तेफाक है। क्या? आमिर बात को समझ नहीं पाया था। वो खुद लाहौर जाने के लिए तड़प रही है। शाम की फ्लाइट से उसकी सीट बुक हो चुकी है और इस वक्त वो अपना सामान पैक कर रही है। मैं दरअसल इसी सिलसिले में तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहती थी कि उसे लाहौर भेजूं या ना भेजूं। चलो, ये तो अच्छा हुआ। तुम ऐसा करो, उसे आने दो, मैं एयरपोर्ट से उसे ले लूँगा। अब मुझे ये मशवरा दो कि उसे मौत की इतला अभी दे दूँ या लाहौर आने के बाद। मेरा तो ख्याल है कि उसे अपने वालिद की मौत की इतला मिल चुकी है। वो कैसे? आमिर हैरान हुए। वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अचानक उसका लाहौर के लिए आज़िम सफ़र होना और उसके चेहरे की उदासी इस बात का गुमाज है कि उसके दिल ने इस हादसे को किसी न किसी तरह महसूस कर लिया है। हैरत की बात है, आमिर हैरान होकर बोले। फरजाना, तुम यूं करना, चलते वक्त इस एहसास को गहरा कर देना। फिर मैं जब यहाँ से उसे तफसील बताऊँगा तो वो उस वक्त तक खुद को संभाल चुकी होगी। अच्छा, तुम उसे बुला दो, मैं उसे बता दूँ कि एयरपोर्ट पर मैं उसे रिसीव कर लूँगा, उससे फ़्लाइट नंबर वगैरह पूछ लूँ। शाम को जब तानिया घर से रुख्सत होने लगी तो खाला फरजाना ने उसे गले से लगाकर बस इतना कहा, अपने दिल की गवाही पर लाहौर जा रही हो तो इस दिल को काबू में रखना, हौसले से काम लेना, शायद एयरपोर्ट पर तुम्हें कोई बुरी खबर सुनने को मिले। मैं इस बुरी खबर के लिए तैयार हूँ खाला, मुझ में बड़ा हौसला है, आप फिक्रमंद ना हों। यह कहकर अफजल के साथ गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी ने एयरपोर्ट की तरफ रुख कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर आमिर उसके मुंतजिर थे। तानिया के गेट से बाहर निकलते ही वो उसकी तरफ लपके। उनका जी चाहा कि तानिया को बेइख्तियार लिपटा कर रो पड़े। मरने वाला रिश्तेदार के अलावा उनका बहुत प्यारा दोस्त था और आने वाली मरने वाले का खून थी। उसे लिपटा कर ना रोते तो फिर किसे लिपटा कर रोते? उनकी हालत बुरी हो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने फौरन ही अपने आप को संभाला। उन्होंने तानिया के सर पर हाथ रखकर उसे हल्का सा गले से लगा लिया और बोले, कैसी हो तानिया? तानिया ने जवाब देने के बजाय उनकी आंखों में देखा और बड़ी जुर्रत से बोली, मेरे बाबा की मौत कैसे हुई? ये जुमला सुनकर आमिर हड़बड़ा गए। वो तो यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि तानिया को उसके बाप के मरने की इत्तला किन अल्फाज में देंगे, लेकिन वो तो इस मंजिल से आगे निकल चुकी थी, तो क्या फरजाना ने उसे सब कुछ बता दिया होगा? फरजाना ने तुम्हें क्या बताया? उन्होंने पूछा। खाला ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये भी नहीं कि मेरे बाबा मर चुके हैं, वो अजीब से लहजे में कह रही थी। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो चुका है? सवाल हुआ। इंतकाल नहीं, खून कहिए खून, मेरे बाबा का खून हुआ है, तानिया ने बड़े पुरसरार अंदाज में कहा। ओह, आमिर का हैरत के मारे मुंह खुल गया। चलो गाड़ी में चलो, रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताता हूं। राव शमशाद अली अपनी कोठी में तन्हा रहते थे। अब उनकी उम्र भी मजाहिमत करने वाली नहीं रही थी। उन्हें कत्ल करना कोई मुश्किल काम ना था। घर में उनके साथ एक मुलाजिम और एक मुलाजिमा रहते थे। ये दोनों मियां बीवी थे और राव साहब के बहुत पुराने मुलाजिम थे। अब्दुल और रशीदा की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी। रात को अचानक उसके एक्सीडेंट की इत्तला मिली तो वो दोनों राव साहब से इजाज़त लेकर बेटी के घर धर्मपुरे चले गए। उनकी बेटी अस्पताल से घर पहुंच चुकी थी। बस वो रात ही कयामत की थी। शायद कातिल घात लगाए बैठा था। सुबह को दूध वाले ने बेल बजाई, घर का गेट खटखटाया, कोई बाहर ना निकला तो उसे परेशानी हुई क्योंकि आज तक ऐसा ना हुआ था। उसने बराबर वाली कोठी वालों को बताया। जब लोगों ने गेट के अंदर कूद कर देखा तो अंदर से दरवाज़ा खुला हुआ था। राव शमशाद अली खून में लिथपित पड़े थे। दाएं हाथ में उनके रिवॉल्वर था। कातिल ने उसे खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश की थी। गोली कनपट्टी में लगी थी। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। बाएं कनपट्टी में सुराख हो गया था और गोली अंदर ही कहीं धंस गई थी। कातिल से यह गलती हो गई थी। सुराख बाएं जानिब था जबकि कातिल रिवॉल्वर उनके दाएं हाथ में पकड़ा गया था। इब्तदाई तफ्तीश से ही ये बात सामने आ गई थी कि राव साहब ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उन्हें मारा गया है। राव साहब मुअम्मर ज़रूर थे, फिर भी उम्र के लिहाज से उनकी सेहत काबिले रश्क थी। वो किसी बुरे फेल में ना थे, बहुत नेक और साफ सुथरे इंसान थे। उन्हें खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी भला। अपने बाप की कत्ल की रोदात सुनकर वो गुमसुम हो गई। उस पर सख्ता सा तारी हो गया। आमिर उसे रास्ते भर तसल्ली देते रहे, समझाते रहे। वो खामोशी से सब सुनती रही और खाली निगाहों से आमिर को देखती रही। मॉडल टाउन की यह कोठी जहां राव शमशाद अली को कत्ल किया गया था रिश्तेदारों अजीज़ों दोस्तों और बही ख्वाहों से भरी हुई थी। राव अहमद अली का पूरा घराना मौजूद था और पेश पेश था। भाई के गम में राव अहमद अली की बुरी हालत थी। बार बार उस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। उसके बेटे उसे संभाल रहे थे और सरगोशी में उससे कह रहे थे, अब्बा ये क्या कर रहे हो। कोई नहीं जानता था कि आमिर उस वक्त कहाँ है, किसको लेने गया है। राव अहमद अली चंद आंसू बहाकर बाजी जीत लेना चाहता था। सावनपुर की जायदाद तो उसके कब्जे में थी ही, अब ये कोठी और रेस्तोरान भी उसका होने वाला था क्योंकि राव शमशाद का वारिस अब वो था। बिलाखिर उसकी शातिराना मनसूबाबंदी कामयाब हो गई थी। वो अपनी कामयाबी पर जिस कदर खुश होता कम था, लेकिन ये वक्त तो रोने का था और वो रो रहा था। सिसक सिसक कर रो रहा था, रह रह कर रो रहा था। आमिर की पढ़ाई हुई पट्टी के मुताबिक तानिया खामोशी से औरतों में एक तरफ जाकर बैठ गई। उसका आधा चेहरा चादर से ढका हुआ था। जनाजा उठाए जाने से पहले मरने वाले का चेहरा दिखाया गया। हर सू ऐलान किया गया कि जो चेहरा देखना चाहता है वो आकर देख ले। मैयत कमरे में रखी थी। लोग एक दरवाजे से दाखिल होकर चेहरा देखते हुए दूसरे दरवाजे से निकल रहे थे। जब घर की औरतों की बारी आई तो तानिया भी उन औरतों में शामिल थी। वो मैयत के नज़दीक पहुंचते ही अपने होश गवा बैठी। सारी मसलिहतों को बालाए ताक रखकर वो अपने बाप की लाश पर झुक गई और चीख मार कर रोने लगी। साइमा उसके साथ थी, वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे में अचानक राव अहमद अली दाखिल हुआ। उसे देखकर औरतें इधर उधर होने लगीं। तानिया के नज़दीक पहुंचकर वो झुका और उसके भद्दे और खुरदरे हाथ की गिरफ्त तानिया के नर्म मुलायम हाथ पर मजबूत हो गई। रोती हुई तानिया एकदम खामोश हो गई। पहले उसने अपने आप को, फिर अपना हाथ पकड़ने वाले को देखा और बड़े सर्द लहजे में बोली, राव अहमद अली अपना नापाक हाथ परे कर लो। राव अहमद अली से इस अंदाज में और इस तरह की बात करने वाला आज तक पैदा न हुआ था। वो सावनपुर का हुक्मरान था। ऊंचा बोलने की तो दूर की बात है, लोग उसके सामने सर उठाकर भी बात नहीं करते थे। फिर आखिर किसकी शामत आई। बोलने वाले का न सिर्फ लहजा सख्त था बल्कि जो बात उसने कही थी वो बात भी उसके लिए कड़वी थी जो उसके दिल में तराजू हो गया था। वो बड़ा कायां शख्स था। ऐसा शातिर आदमी था जो सांप को लाठी तोड़े बगैर मारना जानता था। उस लड़की ने जो उससे कहा वो उसने अच्छी तरह सुन लिया था और सुनकर इस बात का अंदाज़ा करने में उसे ज़रा भी देर न लगी कि بولنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک ہے، وہ کوئی چیز ہے جو اس نے اس کا نام لے کر اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ دی ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی بہتر جانا تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔ جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، اس نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا، جیسے کسی غلطی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا، وہ بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی، وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی، وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا سبھی اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتے تھے، سوائے عامر کے، اس کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی۔ وہ اس خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوشے گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون۔ اگر رحمت خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا معنی؟ یہ اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا تھا؟ یہ سب گھورک دھندا تھا۔ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا، پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ میں کیا جانوں ماموں؟ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے باہر لاؤ۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ بھی ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئیں۔ عبدل اور رشیدہ کوٹھی میں تھے۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ سائمہ آپ کو بتا تو چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے راستے بھر تمہیں اتنا سمجھایا، پھر بھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس پھر میں اپنا غم بھی بھول گئی، اس پر برس پڑی۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت ہے، اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہارے روتے ہی کسی نے اسے اطلاع دے دی اور وہ کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ وہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کون ہو، لیکن تمہارے جواب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اب اس کا شبہ یقین میں بدل چکا ہوگا اور وہ تمہاری تلاش میں گھوم رہا ہوگا۔ عامر نے قیاس آرائی کی جو بالکل سچی تھی۔ میں اس سے کب تک چھپوں گی؟ یہ سوال بھی تھا اور احتجاج بھی۔ تم نہیں جانتی ہو وہ کس قدر شفاق آدمی ہے، عامر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے زیادہ شفاق بن جاؤں گی، تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، جائیداد کے کاغذات اور وصیت نامہ ہمارے وکیل کے پاس موجود ہے، کل وکیل صاحب یہاں آئیں گے، وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ وصیت میں کیا ہے، راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں۔ تب پھر میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ راؤ صاحب کا وارث کون ہے۔ خیر یہ تو کل کی بات ہے، فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سائمہ کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ، میں تم لوگوں کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر عامر کوارٹر سے باہر نکل آئے اور ڈرائیور کے ساتھ خاموشی سے انہیں راوی روڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ کام اس قدر تیزی اور رازداری سے ہوا کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا تھا कि तानिया जो अभी मैयत से लिपट कर रो रही थी वो अब यहां नहीं है। आमिर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि तानिया ने उसकी बात बड़ी फरमानबरदारी से मान ली थी, जाने से इनकार नहीं किया था। आमिर ने अंदर आते ही जनाजा उठाए जाने का इशारा कर दिया। बस फिर राव अहमद अली को आमिर से बात करने का मौका ना मिला। तदफीन में रात के 11:30 बज गए। आमिर ने कब्रिस्तान से अपने घर का रुख किया और उनका इरादा था कि वो रात को यहीं क़याम करेंगे। बदले हुए हालात की वजह से उन्होंने राव अहमद अली से दूर ही रहना मुनासिब समझा। दूसरे दिन ख़ानदान के मुअज़्ज़िज़ लोगों के सामने वकील साहब ने वसीयत खोलकर पढ़ी और वसीयत के मुताबिक मॉडल टाउन की कोठी और माल रोड वाला रेस्तरां तानिया के नाम लिखा गया था। सावनपुर की जायदाद का हकदार मोहसिन राव को ठहराया गया। उसके ना मिलने की सूरत में फिर तानिया उस जायदाद की मालिक होगी। ये वसीयत राव अहमद अली के सर पर किसी पत्थर की तरह लगी। वो इस वसीयत को सुनते ही किसी बावले कुत्ते की तरह काटने को दौड़ा। उसने वसीयत की नकल फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दी और फुंकारता हुआ कोठी से निकल गया। आमिर को अब तानिया की फिक्र थी। राव अहमद अली बावला हो चुका था, वो किसी भी वक्त तानिया को काट सकता था। आमिर ने सबसे पहला ये काम किया कि जो भी फ्लाइट दस्तियाब हुई उससे तानिया को कराची के लिए रवाना कर दिया और 24 घंटे के अंदर तानिया कराची वापस पहुंच गई। तानिया अब कराची वापस नहीं जाना चाहती थी। आमिर ने मरहूम बाप की कसम देकर उसे कराची रवाना कर दिया था। उन्होंने उसे समझाया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी अजीरन कर ली थी, तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने तुम्हें मरहूम बना दिया था। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तरसते रहे लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना पसंद ना किया। अब तुम चाहती हो कि मैं इस काम की इजाज़त दे दूँ, तुम्हें भेड़ियों के भट में छोड़ दूँ। वो मुझे तुम्हारा गार्डियन बनाकर गए हैं। खुदा ना खौस्ता तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो उनकी रूह किस कदर तड़पेगी। तानिया, तुम्हें अपने मरहूम वालिद की कसम, तुम्हें कराची जाना होगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारी तरफ से कानूनी जंग करने के लिए। बेफिक्र हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। ठीक है अंकल, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि राव अहमद अली ने मेरे बड़े भाई मोहसिन राव को अगवा किया है। वो जिंदा हैं, मुझे शुबा है कि वो राव अहमद अली की तहवील में हैं। अंकल, मैं ज़मीन जायदाद पर लानत भेजती हूँ, मुझे अपना भाई चाहिए, मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। अगर वो मुझे मिल गए तो फिर मैं यहाँ से वहाँ तक एक एक को देख लूँगी, तानिया ने बड़े जोश में कहा। तानिया, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। इंशाअल्लाह हमारा मोहसिन राव ज़रूर वापस आएगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा जाओ, जहाज़ अब जाने वाला है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। आमिर ने तानिया को गले लगाकर कहा। अल्लाह हाफिज़ अंकल, तानिया की आंखें भर आईं। वो अपने आंसू रोकती हुई तेज़ी से अंदर चली गई। वो जहाज़ में बैठकर पीछोताप खाती रही। एक तरफ उसे अपने बाप की मौत का शदीद सदमा था तो दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि वो बुजदिलों की तरह वहां से जान बचाकर भाग आई थी। अंकल आमिर ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया था, ख्वाह मख्वाह बाबा की कसम दे दी। फिर तो उसे मजबूरन लाहौर छोड़ना ही था। वो लाहौर छोड़ आई थी, जालिमों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था। उसे अपने चचा राव अहमद अली पर इस कदर गुस्सा था कि उसका जी चाहता था कि उड़ते हुए जहाज से छलांग लगाकर सावनपुर पहुंचे और राव अहमद अली के सीने पर इस कदर गोलियां बरसाए कि एक सूत भी बाकी ना बचे। काश वो लड़का होती तो अंकल आमिर उसे इस कदर परेशान होकर कराची रवाना हरगिज ना करते। वो इस वक्त अपने बाप की कोठी में होती और वहां बैठकर दुश्मन के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही होती। खैर कोई बात नहीं, वो लड़की है तो क्या हुआ, वो लड़की रहते हुए ऐसी जुरत का मुजाहिरा करेगी कि राव अहमद अली के होश उड़ जाएंगे। होश तो उसने उस वक्त ही उड़ा दिए थे जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। उसकी डांट सुनकर वो कैसा भीगी बिल्ली बन गया था, इस एहसास ने उसे बड़ी तकवियत दी। कराची एयरपोर्ट पर अफजल मौजूद था। अफजल का उदास चेहरा देखकर उसे याद आया कि वो अपने बाप को लाहौर दफना कर आ रही है। तानिया करीब आई तो अफजल ने दुखी लहजे में कहा, बड़ा अफसोस हुआ तानिया। हाँ भाई, मैं बड़ा अजीब नसीब लिखाकर आई हूं भाई, सब कुछ खत्म हो गया। तानिया की आंखों में आंसू छलकने लगे। तानिया, कुछ खत्म नहीं हुआ। हम लोगों की जिंदगियां एक दूसरे के पास अल्लाह की अमानतें हैं। जो देता है वो लेने का भी हक रखता है। उसने अपना हक इस्तेमाल किया है, अब आपको सब्र करना होगा। अफजल ने उसे ढारस देने की कोशिश की। तानिया ने जवाब में कुछ न कहा। वो क्या कहती, वो सीढ़ियों पर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। जब अफजल गाड़ी लेकर आया तो उसे यह देखकर हैरत हुई कि खाला फरजाना गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद हैं। वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आना चाहती थी, लेकिन तानिया ने उन्हें गाड़ी से उतरने का मौका ना दिया। वो बैठे बैठे उनसे लिपट गई, उसकी सिसकियाँ बंद गईं। अफजल ने घूमकर तसल्ली आमीज लहजे में कहा, तानिया प्लीज़ रोए नहीं। फिर उसने गाड़ी से उतरकर उसका सामान डिक्की में रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस असना में तानिया ठीक से बैठकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो सारे रास्ते खाला फरजाना के कंधे पर अपना सर रखे बैठी रही और खाला फरजाना धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरती रही। बस इसी तरह खामोशी से रास्ता कट गया। तानिया रात गए तक खाला फरजाना के कमरे में बैठी रही। उसने अपनी ज़िंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा खाला फरजाना के सामने खोल कर रख दिया। उसकी ज़िंदगी एक मामा बनकर रह गई थी, एक राज, एक सरदर्द बनकर रह गई थी। अब उसने सोच लिया था कि अपनी ज़िंदगी से मुतालिक कतई कोई बात छुपा कर ना रखेगी। उसे अपनी इस राज भरी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। अब वो अपने प्यारों को हर बात बता देना चाहती थी। खाला फरजाना और अफजल को इस बारे में कुछ मालूम ना था, लेकिन आज की रात उन्हें सब कुछ मालूम हो गया था। अब वो उसकी ज़िंदगी की हिफाजत बेहतर अंदाज में कर सकते थे। रात के 3 बजे के करीब जब तानिया अपने कमरे में जाने के लिए उठने लगी तो खाला फरजाना ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया और बोली, अब ऊपर जाकर क्या करोगी, यहीं सो जाओ। हाँ खाला, यही बेहतर रहेगा, अफजल ने तायीद की और ख़ुद कमरे से निकलकर बाहर आ गया। अफजल के जाने के बाद खाला फरजाना ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। तानिया उनके बाजू पर सर रखकर लेट गई और जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। फजर के वक्त खाला फरजाना नमाज के लिए उठीं तो तानिया की भी आँख खुल गई। क्या हुआ, मैंने लाइट जला दी इसलिए तुम्हारी आँख खुल गई, मैं लाइट बंद किए देती हूँ, खाला फरजाना ने कहा और स्विच की तरफ बढ़ी। नहीं खाला, रहने दें, मैं भी उठ रही हूँ, अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ूंगी, ये कहकर तानिया खड़ी हो गई। ठीक है जाओ, खाला फरजाना ने जाने की इजाज़त दे दी। वो खाला फरजाना के कमरे से बाहर निकली। एक नज़र उसने पुरसरार कमरे पर डाली, दरवाज़ा बंद था और काला तावीज़ हैंडल पर लटका हुआ था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में पहुँची तो अचानक उस पर नींद का गलबा होने लगा। वो ये सोचकर के थोड़ी देर अपने बेड पर लेट जाऊँ फिर उठकर नमाज पढ़ती हूँ, लेटी तो ऐसी सोई के सुबह 9 बजे आँख खुली। उसने उठकर फजर की नमाज पढ़ी, फिर ये सोचकर कि आज के दिन बाबा का सुवम है, वो कुरान शरीफ पढ़ने में बढ़ गई। उसने इरादा किया कि पूरा कुरान ख़त्म करके अपने बाबा को बख्श दे, मरने वाले के लिए इससे अच्छा सवाब का काम क्या हो सकता है। 9:30 बजे के करीब जब दर्दाना ऊपर आई तो उसने देखा कि तानिया पूरे इन्हमाक से कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। दर्दाना के लिए तानिया का ये रूप नया था, वो बड़ी महवियत से उसे देखने लगी। तानिया के चेहरे पर उदासी के साथ एक वक़ार फैला हुआ था। 3 पारे पढ़कर उसने कुरान शरीफ बंद किया, आंखों से लगाया तो सामने दर्दाना को खड़ा पाया। दर्दाना कैसे आई हो, तानिया ने उठते हुए पूछा। बीबी आपका नाश्ता यहीं ले आऊं? नहीं, मैं नीचे आ रही हूं, खाला के कमरे में नाश्ता करूंगी, उसने धीमे से लहजे में कहा। फिर जब वो खाला फरजाना के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वो कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। उसकी आहट महसूस करके उन्होंने हाथ के इशारे से करीब बैठने को कहा। उसने नज़दीक बैठकर खाला के कंधे पर अपना सर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद जब खाला ने आधा पारा पढ़कर मुकम्मल कर लिया तो कुरान शरीफ बंद करके चूमा और उसको अलमारी के ऊपर रखने के लिए उठने लगी तो तानिया ने फौरन कुरान शरीफ अपने हाथ में ले लिया। लाएं खाला, मैं रख दूँ। तानिया मैं तेज़ी से कुरान शरीफ़ नहीं पढ़ सकती, इंशाअल्लाह आधा आधा पारा करके कुरान शरीफ़ मुकम्मिल करूँगी। कुरान शरीफ़ मुकम्मिल होने पर तुम्हारे वालिद को बख्श दूँगी। खाला फरजाना ने बड़ी मोहब्बत से कहा, खाला आज मैंने खुद कुरान शरीफ़ शुरू किया है, अभी 3 पारे पढ़कर आ रही हूँ, इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मिल कर लूँगी। हाँ बेटी, ज़रूर पढ़ो, इसाले सवाब के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। 8:30 बजे के करीब आमिर का फ़ोन आया था, उस वक्त तुम सो रही थी, मैंने उठाना मुनासिब ना समझा। फिर आमिर ने भी उठाने से मना किया, वो बता रहे थे कि आज जोहर के बाद सुबह है और तुम्हारा चचा वापस चला गया, जाते जाते वो आमिर को धमकियां दे गया है। किस किस्म की धमकी? तानिया ने पूछा। यही कि वो आमिर पर मुकदमा कायम करेगा। तानिया राव शमशाद अली की असली बेटी नहीं है, ये सारा ढोंग आमिर ने रचाया है ताकि मॉडल टाउन वाली कोठी और रेस्तोरेंट पर कब्जा कर सके। अंकल आमिर तो ये सुनकर परेशान हो गए होंगे। अरे नहीं, तुमने आमिर को क्या समझा है, वो बहुत निडर और ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, शरीफ और मुखलिस हैं, मगर उसी वक्त तक जब तक सामने वाला शराफत का मुजाहिरा ना करे। काश मेरे बाबा भी ऐसे ही होते, शरीफों के लिए शरीफ और बदमाशों के लिए बदमाश। तुम अपने वालिद की क्या बात करती हो, वो बहुत प्यारे इंसान थे, दरवेश सिफत, वो शरीफों के लिए तो शरीफ थे ही, बदमाशों के लिए भी शरीफ थे। मैं तुम्हारे वालिद को बड़ी कदर की निगाह से देखती हूँ, आज के इस फरीबी दौर में ऐसे लोग ढूंढते नहीं मिलते, खाला फरजाना ने बड़ी अकीदत से कहा। काश मेरे बाबा भी ऐसे ही होते, शरीफों के लिए शरीफ और बदमाशों के लिए बदमाश। तुम अपने वालिद की क्या बात करती हो, वो बहुत प्यारे इंसान थे, दरवेश सिफत, वो शरीफों के लिए तो शरीफ थे ही, बदमाशों के लिए भी शरीफ थे। मैं तुम्हारे वालिद को बड़ी कदर की निगाह से देखती हूँ, आज के इस फरीबी दौर में ऐसे लोग ढूंढते नहीं मिलते, खाला फरजाना ने बड़ी अकीदत से कहा। ये बातें की जा रही थीं कि दर्दाना नाश्ता लेकर आ गई। बड़ी देर कर दी तुमने दर्दाना, खाला फरजाना ने टोका। बड़ी बीबी, सब कुछ ताज़ा बनाकर लाई हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। उसने नाश्ते की ट्रे बेड पर रखना चाही, नीचे कालीन पर, तानिया ने कहा। फिर वो लवाजिमात से भरी हुई ट्रे को देखकर बोली, भाई कितने लोगों का नाश्ता बना डाला है तुमने? सिर्फ आपके लिए जी, दर्दाना ने बड़ी मासूमियत से कहा। अरे कहाँ है ज़्यादा, कर लो, तुमने रात को भी मुश्किल से 2 लक़मे खाए थे, खाला फरजाना ने उसे मोहब्बत से देखा। तानिया नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चली आई, उसका सूटकेस अभी तक बंद पड़ा था। सूटकेस खोलकर उसने अपने कपड़े निकाले, उन्हें अपनी जगह पर पहुंचाए। सबसे नीचे डायरी पड़ी हुई थी, वो डायरी अपने साथ लाहौर ले गई थी, उसने वहाँ कई बार खोलकर देखी थी मगर कोई तहरीर नज़र न आई थी।